Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Se lige en gang de der morgenaviser, Ida. Mm. De er jo nærmest ens. Altså, over det hele. Et billede af en stærkt presset Lars Løkke Rasmus, må man sige, ikke? Ja, det har virkelig været inde i arkiverne at finde der, hvor han er allermest presset. De har fundet det billede, hvor han er allermest presset. Løkke nægter at gå af. Det er Ekstrabladet. Åben krig, skriver Ekstrabladet. BT skriver også drama i Venstre. Løkke nægter at gå af. Ja, rubrikmageren har jo siddet og fundet på næsten sammen. Det er jo måske, fordi det er det, der er historien. Det er historien i dag. Løkke nægter at gå af, men oprørerne er klar til at vælte ham. Og det er altså fra Venstres eget, hvad kan man sige, hjertebagland i Midtjylland. Det bliver ikke mere Venstreland end det der. Og så er det jo i øvrigt Christian Jensens egen kreds. Wow. Det skal vi snakke om hele morgenen. Ja, vi skal også snakke med nogen, der kritiserer Lars Løkke. Og så skal vi selvfølgelig også bare tale om, hvordan at Claus Hjort har noget at sige, at man ikke skal mobbe Claus, Lars Løkke. Ja. Det er jo bare lidt et sjovt ordvalg, ikke? Fordi man allerede tænker den der skolegårdsretorik, når så Claus Hjort går ud og siger, man ikke må mobbe ham. Ja, plus så er det svært at, ikke at blive der, ikke? Jo, plus at det kommer fra en mand, der for ganske kort tid siden sagde, at en legitimt valgt næstformand, han skulle gå af. Altså, han siger, at vi skal stoppe det her, men det er jo ham selv, der har været ude og sige, og efter et interview i en avis, som Christian Jensen giver, så går han ud og siger, at Jensen skal gå af. Han siger nu, man skal stoppe med at tale hårdt til hinanden, ikke? Altså, nu sagde du det med, at det var særligt i Midtjylland, ja, at folk kritiserer formanden. Og det er jo alle Venstres hovedbestyrelsesmedlemmer i Midtjylland, som altså nu opfordrer Lars Løkke og Christian Jensen til at trække sig som formand og næstformand. Det er klart, altså der har været meget tumult i Venstre, og derfor er der også nogle gange nødt til at være nogle voksne i lokalet, som siger, at nu er vi nødt til at skal have ryddet op. Kære børn, nu er vi nødt til at skal have ryddet op i hjørnerne. Det kan godt ske, at tingene lige skal stå, som de plejer at stå. Men det er vigtigt, at vi får ryddet op og får gjort det klar. Og vi elsker jer børn alligevel, selvom vi skal rydde op. Jeg elsker det klip. Vi elsker jer alligevel. Det er det, jeg siger, han bliver også i skolegårdsretorikken, ikke? Jo, de bliver alle sammen i skolegården. Vi elsker jer børn, men nu skal jeg altså rydde op. Det er selvfølgelig hjemmebørneværelset. Er der en gårdvagt altså, til stede? Det ved man ikke rigtigt. Det er Jens Nikolaj Vejlgaard. Han er formand for Venstre i Region Midtjylland. Og også på et internt møde i Venstres vælgerforening i Skive i går aftes, der nåede de frem til, at Løkke og Jensen bør gå af. Og så er der jo bare det her med, at Løkke han simpelthen afviser. Fik den i går aftes, der har været et møde blandt 19 kommuneforeningsformænd, som har det her synspunkt. Jeg synes selv, det er en både forhastet og forkert beslutning. Og derfor vil jeg fortsat søge opbakning hos de 850 delegerede, der kommer til Venstres landsmøde, til to ting, nemlig den politiske linje, jeg har lagt for partiet. For jeg justerede kursen ind under valgkampen for at understrege, at Venstre skal være et moderne centrum højreparti, som ikke lader sig diktere af yderfløjene, som gerne vil søge indflydelse, som vil finde balancen mellem at være internationalt orienteret, men passe på Danmark, ved den grønne omstilling, men også passe på vores konkurrenceevne, ved velfærdssamfundet, men også ved, at pengene skal tjenes, før de kan bruges. Det er den linje, jeg har lagt, og det er mit indtryk, at den for det første sikrede sådan en pæn stor solid fremgang i valget med 10 ekstra mandater, men også at den nyder bred opbakning blandt vores 35.000 medlemmer. Her var det altså Lars Løkke Rasmussen til TV2 tirsdag aften. Vi kan jo lige nævne, hvad for nogle venstrefolk, som åbent har været ude i medierne og støtte op, altså ikke om Lars Løkke, men om Midtjyllands udmelding. Det er blandt andet en kendt profil som Preben Bang Henriksen. Ja. Han fortæller til Nordjyske, at han ikke længere tror på, at Lars Løkke Rasmussen og Christian Jensen kan komme ud af det her kaos. Og så går han jo faktisk skridtet videre og siger, at han mener, at Jakob Ellemann vil være den rigtige formand, hvis han stiller sig til rådighed. Ja, så han peger endda på et alternativ. Men indtil videre, Knud, når man... altså, der er jo kun et formandskandidatur lige nu. Mm. Så det kræver vel altså, at medlemmerne, de skal jo kunne stemme på en anden Lars Løkke. Præcis. Så det kræver, at der er en, der stiller sig op og udfordrer ham. Er det ikke rigtigt? Og det er sin sag. Det er sin sag at stille sig op og hugge hovedet af kaliffen og være den, der gør det. Og man har jo heller ikke set Jakob Ellemann rykke på sig. Han har jo tværtimod sagt, at han vil stemme for Løkke. Ja. Men det, de jo håber et eller andet sted, er jo, at der skal komme så stort pres på formanden, at han simpelthen ikke har andet valg, end at lægge sig ned. Og hvis han lægger sig ned, så er du jo ikke kongemorder på samme måde. Så kan du sige, når formanden har trukket sig, nogen må stille sig frem og tage den her depeche. Men hvis nu og det er jo det, at Jakob Ellemann Jensen vil vente på, hvis han altså skulle være interesseret i det. Ja, altså han risikerer jo lidt at blive set som kongemorder, hvis han stiller sig frem lige nu. Ja, klart. Men så er der altså også andre, jeg kan godt sige, at de sidder i Venstre nu og nærlæser deres paragrafer i forhold til, hvad kan man og hvad kan man ikke. I BT har Søs Serup, som jo har arbejdet for Lykke og Venstre, hun har en analyse af, at man simpelthen håber på, at man på en eller anden måde kan stemme blankt, og dermed alligevel være med til at vælte en formand. Jeg synes måske, vi skal prøve at ringe til hende og høre om den teori. Så kan man måske vælte ham alligevel, og så få så skulle have en ny formand, uden at der er nogen, der behøver at stille sig op som kandidat. Altså, der er en masse besvindeligheder i det der. Og det der skal ske jo i weekenden, er, at de skal finde ud af, hvornår det her landsmøde skal afholdes. Præcis. Hovedbestyrelsen skal mødes i weekenden, og det bliver altså, og det er jo også derfor, det går helt amok nu her. Nu sagde du, der var nogle stykker, ikke? Jo, ja, nu nævnte jeg Preben Bang Henriksen. Prøv lige at tage en anden fra listen, den er ret lang. Ja, der er Carsten Kiesmeier, han siger til Politikken, heller ikke en uvæsentlig mand, han siger til Politikken, at han er enig i opfordringen til at Lykke og Jensen, altså igen, dem begge to skal trække sig. Og Jakob Jensen, han synes, formand og næstformand skal lytte og tage bestik af, hvad Venstres bagland kommer med meldinger af fra de mange møder rundt om i landet. Og Jakob Jensen sidder jo i Folketingsgruppen og tidligere finansordfører. Så er der en borgmester i Ikast Brande Kommune, Ib Lauritsen. Han siger, jeg kan forstå, at baglandet i Region Midtjylland enstemmigt har besluttet, at man bør udskifte ledelsen i partiet. Det bakker jeg 100% op om, siger han altså til Danmarks Radio. Der er også borgmester i Morsø Kommune, Hans Ejner Bertelsen, der til Berlingske udtaler, at han i stedet gerne ser, at Christian Jensen overtager posten som formand. Ja. Nu gider vi ikke tage flere, vel? Men vi vender tilbage til emnet, og vi skal også tale med en politiker i Skive, som altså en venstrepolitiker, der også mener, at nu skal han altså smutte. Ja, og så skal vi have Janne Jørgensen, vores gode ven ude på Frederiksberg, og folketingsmedlem. Ham får vi på i tredje time til en slags analyse af, hvad søren er det, der foregår i Venstre. Dette er Radio 24/7. For første gang nogensinde i USA, så bliver et medicinalfirma nu holdt ansvarlig for det her omfattende misbrug, der foregår af smertestillende opioider i USA. Der er, jeg tror, det er over 70 om dagen, der dør af det her smertestillende stof. Det er vanvittigt farligt. Og, det er falsk morfin. Ja, og samtidig så er der mange medicinalfirmaer, der har været ude og reklamere for det. Ja. Det her, det er medicinalfirmaet Johnson & Johnson. We are a company developing robotics to find and treat cancer. We make custom joint replacements. Ja, det her det er så en... Der er jo stor violin under, ja, ja, ja, det er en reklame, og vi skal tale meget mere med Anne Alling, der er korrespondent i USA, hvad er det for en smertestillende stof, det her, og hvorfor kan medicinalfirmaer nu blive holdt ansvarlige for det? Ja, kæmpe, kæmpe medicinalgigant. De laver jo blæerne, som man kender, og puder og alle mulige. Altså, det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe stort firma. Ja, og de har anket sagen også. Ja, og det er de her falske... Altså, det er jo en slags smertestillende, som bare er lavet en slags falsk morfin, og så kan det misbruges af de her unge teenager, og det er jo, altså folk dør jo, jeg vil lige ved at sige, som fluer, det er måske for meget sagt, men vi har jo haft mange reportager om det her, og nu er det altså første gang, at man forsøger at holde en medicinal gigant ansvarlig. Det er meget spændende, at vi vender tilbage til det, men vi starter sådan set med justitsministeren. Ja. Som nu vil tilbyde, det var en stor historie i går, det er det også i dag, fordi at han vil tilbyde landets betjente at få udbetalt 540.000 overarbejdstimer, så de altså ikke skal afspacere. Vi har et dansk politi, som er meget presset. Der er en stor bunke overarbejde. Ved at gøre ved at bruge 130 millioner kroner på at sikre, at der er 540.000 af de timer, som forsvinder nu. Og vi vil sådan set gerne tale med betjente hele morgen og stille dem spørgsmålet. Vil du tage imod pengene, eller vil du hellere afspacere? Ja. Og du kan som altid skrive ind til Knud og mig på 42 600 247. Og vi har faktisk ringet op til dig nu, Christian Pedersen. Godmorgen. Jeg tror faktisk, Christian ikke er med endnu. Til gengæld har vi en anden betjent med dig, Henrik Schmeiser. Er du med os? Det er jeg. Godmorgen. Godmorgen. Henrik, du er betjent i Københavns Politi, hvor du har været i en årrække. Vil du tage imod pengene her for overarbejdet, eller vil du afspacere? Jeg vil afspacere, helt sikkert. Jeg vil under ingen omstændigheder bytte min dyrt opsparede frihed til kontanter. Og det er ikke af den naturlige årsag, at hvis jeg laver et lille regnestykke på det, så synes jeg ikke, det er det værd. Det er således, at hvis jeg for eksempel som i går aftes slutter klokken 10 om aftenen og tager mig 2 timers overarbejde til klokken 12, så vil jeg, når jeg skal afspacere det på det er udlagt som afspacering på 3 timer. Og hvis jeg vælger at få det udbetalt, så vil jeg med en timeløn på 204 kroner i timen, så vil jeg få de 2 timer udbetalt til et beløb, der måske rammer topskatten på 2 gange 85 kroner, så det kommer ikke til at ske. Og så kan man så sige, at hvis jeg vælger at få det udbetalt, så får jeg ikke tillagt de 50%, som beordret overarbejde giver. Så det kommer under ingen omstændigheder til at ske for mit vedkommende. Hvor mange timer har du til gode? Åh, jeg har mange timer til gode. Jeg tror, jeg har i nærheden i øjeblikket en 80-85 timer til gode, men jeg er så struktureret, så jeg allerede har planlagt, hvornår de skal afholdes, og sørge for, at det sker løbende. Så jeg har ikke sådan en helt meget større bank at tage af. Og hvad skal du lave? Både Mark Knud vil gerne høre, hvad du skal lave. Vi sidder og tænker, hvad skal han lave? Ja, hvad skal han lave? Jamen, jeg skal faktisk ud og gå en lang tur. Jeg skal i næste uge ud og gå en lille camino på 450 km, det har jeg glædet meget, meget til, og en del af den, det er så det opspacerede overarbejde. Og ja, ja, det bliver sådan. En lille camino-tur der. Men Henrik, prøv at høre, altså den her pukkel, en overarbejdspukkel, som I har oparbejdet inde i politiet, ikke? Det har jo været, altså nu det smider jeg om mig med klichéen, men det har været en varm kartoffel, det her, ikke? En kæmpe overarbejdspukkel, hvad skal man gøre? Og nu har man jo så for første gang, har justitsministeren sagt, jamen prøv at høre, I får lov til at få det her udbetalt, fordi der mangler betjente. Vi har ikke rigtig råd til, at I går på caminoen alle sammen, fordi så vil det være simpelthen for mange betjente, der er væk fra gaderne. Og derfor så er det jo, man har smidt de her 130 millioner på bordet fra den nye regerings side og sagt, prøv at høre, vi betaler jer ud af det her. Føler du på en eller anden måde også en slags ansvar for at gøre, som justitsministeren siger, og tage imod pengene, sådan så at vi kan have dig på gaden? Nej, det gør jeg ikke, og det gør jeg ikke med den begrundelse, at når jeg normalt kører mine rul og mit arbejde, ligesom rigtig mange andre i Københavns Politi og i hele landet, jamen så er vi presset i hverdagen, og jeg kan høre på radioen, hvordan mine kolleger er presset, fordi der hele tiden er opgaver. Vi skal ned til et minimum, i hvert fald også der er patruljerende betjente, og jeg synes, jeg og de fleste af mine kolleger har den holdning, at når vi har fri, så ønsker vi at holde fri, og så ønsker vi ikke at få omsat vores frihed, opsparet frihed til kontanter. Mm. Og det drejer sig jo om intet mindre end 540.000 overarbejdstimer. Og bare lige for at forstå, hvad det svarer til, ikke? Det her, hvis man skulle afspacere alle de her 540.000 arbejdstimer, så ville det ifølge Justitsministeriet svare til, at alle betjente i Fyns Politi, de skulle have fri et halvt år. Og så er spørgsmålet så, om I betjente vil hjælpe ministeren med at løse det her problem med overarbejdstimerne og tage imod pengene. Fordi I kan jo, som du også vil, altså godt insistere på at afspacere overarbejde. Og du siger, at I forvejen har en presset hverdag. Det her vil jo nok bare gøre, at folk får en yderligere presset hverdag. Er det dit indtryk, Henrik, at andre har det på samme måde som dig? Det kommer lidt an på, hvor du befinder dig i livet. Ser jeg 20 år tilbage, 30 år tilbage, der tænkte jeg nok på en anden måde. For det første var det utroligt spændende at gå til politi hele tiden, så meget som muligt. Mm. Og man var et andet sted i livet. Måske havde man brug for pengene. Man så lidt mere kortsigtet på og sagde, jamen jeg har brug for pengene nu og her. Det vil da være dejligt at få mit overarbejde udbetalt. Så er der måske til en lille ferie ekstra eller noget. Men der må jeg sige, at det er kommet langt over. Når jeg taler med de fleste kolleger, som jeg kender i øjeblikket, så er det helt klart deres opfattelse, at de opsparede overarbejdstimer og den opsparede frihed, den bliver ikke omsat til kontanter. Og synes du, at betjenten har et ansvar? for at hjælpe ministeren? Egentlig ikke. Egentlig ikke. Altså, overarbejde, det er noget, der kommer. Det er ikke noget, vi bestiller. Det er noget, der bliver beordret. Man tager den overarbejde, der er, fordi tingene er nødvendige, at man bliver inde på jobbet. Og så er det ikke betjentens opgave bagefter, når det passer i ministerens... I reglerne der, at vi så kan klare at løse problemet med personalproblemet med at få afspaceret eller få udbetalt alt vores overarbejde. Så nej, det kan ikke hjælpe ham med. Tusind tak, Henrik Schmeisser, betjent i Københavns Politi, og god tur på Caminoen. Tak skal du have. Lad os lige prøve at høre, nu siger han det her med, at der er nogle betjente, som må det ske et andet sted i livet. Lad os lige prøve at høre. Godmorgen, Christian Petersen, er du med os? Nej? Nej, Christian Petersen er altså ikke stået op endnu. Så, men vi ringer til andre betjente i løbet af morgen. Og så vil jeg bare sige, hvis du er betjent og lytter med, skriv ind på 42 600 427. Vil du tage imod pengene, eller vil du stadig have fri for det overarbejde, du har? Skal betjentene hjælpe ministeren, eller er det altså ministeren som, ja, man kan man sige, arbejdsgiver, som egentlig har ansvar for det her? Okay, Knud, nu skal vi altså til den værste menneskeskabte sundhedskrise i staten og landets historie. We are a company developing robotics to find and treat cancer. We make custom joint replacements. Restore heart rhythms. Repair shattered bones. Help you back from strokes. And make every chapter of your life the best it can be. Ja, det her er sådan en generel reklame for Johnson & Johnson. Og for første gang så bliver et medicinalfirma nu holdt ansvarlig for det her omfattende misbrug af smertestillende opioider i USA. Det er delstaten Oklahoma, der har dømt Johnson & Johnson, som jo er et af verdens største medicinalselskaber. Og det har de gjort for, citat altså, at indgå i falsk og misledende marketing af deres produkter og opioider generelt, står der i dommen. Og den bliver, vi kan lige høre statsanklager Mike Hunter. The company used pseudoscience and misleading information that downplayed the risks of opioids, leading to the worst man-made public nuisance our state and this country has ever seen, the opioid crisis. We have proven that Johnson & Johnson built its billion-dollar brand out of greed and on the backs of pain and suffering of innocent people. Ja, det her, det er så statsanklageren Mike Hunter fra Oklahoma. Jeg bider mærke i det der, han siger, at det simpelthen er misleading, ikke? Altså, man har simpelthen... det er jo det, der er så farligt. Misleading. Altså, hvad vil man egentlig oversætte det til dansk, Ida? Jeg er lidt i tvivl. Altså, de ligesom har vildledt, tror jeg, man vil sige. Ja, det er misledt, ikke? Ja, misledt. Nå, og Johnson & Johnson skal altså nu betale 3,8 milliarder kroner til Oklahoma, men de har anket dommen. Anne Alling, journalist fra Nashville. Godmorgen. Godmorgen. Eller du befinder dig i Nashville i Tennessee. Hvad er det konkret, som Johnson & Johnson de er dømt for at have gjort? Jamen, de er dømt for at oversælge medicinen og undersælge bivirkningerne og risikoen for afhængighed, kan man sige, den her reklame, som I også spiller, hvor det jo lyder som om, at de kan kurere hvad som helst med deres medicin, men man glemmer måske at sige alt det der med småt bagefter, at deres medicin så også kan medvirke alt fra hjertestop til depressioner til selvmordstanker og altså til en voldsom afhængighed. Og afhængigheden er jo lidt det, som hele den her opioid-epidemi, som man kalder det, som man snakker om i USA, det handler om, at helt almindelige amerikanere fra alle samfundslag, jamen, de får udskrevet en masse medicin for lægerne i god tro om, at det vil helbrede de sygdomme, de nu har, og så ender de med at blive dybt afhængige af de her stoffer og gå fra måske at tage en helt almindelig smertestillende pille til at være ude i mange tilfælde et voldsomt for eksempel heroinmisbrug. Og det er det, at Johnson & Johnson de er et af eksemplerne på, at de simpelthen giver for mange piller til amerikanerne og fortæller dem for lidt om, hvad de her piller de kan gøre ved hele deres liv. Ja, og det er måske ikke en underdrivelse at kalde det for en sundhedskrise, altså fordi hver dag, der slår de her såkaldte opiatoverdoser 128 mennesker ihjel i USA i gennemsnit. Alene i staten Oklahoma, der skønnes opiatoverdoser at have resulteret i omkring 4.650 dødsfald på bare 10 år. Og misbrugskrisen er skyld i, at amerikaners gennemsnitlige levetid falder for andet år i træk. Det er jo helt vildt, at det kan påvirke levetiden. Og et historisk opgør er så begyndt mellem de amerikanske myndigheder og medicinalindustrien, som altså beskyldes for at stå bag den her krise, eller i hvert fald have et medansvar. Og det første retsopgør, det var altså her i Oklahoma. Men så er der jo en masse andre delstater, som jo står parat med lignende krav om erstatning fra lægemiddelindustrien. Tror du, den her sag kommer til at danne præcedens? Ja, det regner man i hvert fald med, den gør. Lige nu der er der mere end 2.000 sagsanlæg, der ligger og venter, ikke bare i Oklahoma, men i hele landet, fordi at, epidemien her, det er altså ikke bare et Oklahoma-problem, det er i den grad et landsdækkende problem, og der er rigtig, rigtig mange sagsanlæg, der venter, og man regner nu med, at denne her afgørelse i Oklahoma, den kommer til, ligesom man kalder det en milepæl, at den kan komme til at ligesom sætte baren for, at der nu ligesom skal gang i de her mange andre sagsanlæg. Der var faktisk to andre medicinalfirmaer, Teva og Purdue Pharma, som også var blevet lagt sag an mod i Oklahoma, men de aftalte i stedet for, at der blev sagt dom, at de så ligesom indgik en økonomisk erstatningsordning inden, og så fik de aflyst dommen. Så Johnson & Johnson er ikke de første, som ligesom har været i farezonen, men de er så de første, der bliver dømt, og der er ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at se flere af de her sager. Spørgsmålet og kritikken, der så er, det her, det er jo ikke kun medicinalindustriens skyld, om man så må sige. Det handler også om lægerne, som udskriver de her piller. Jeg bor selv i USA og har mange, mange, mange gange hørt læger og venner, der har været til lægen og siger, de har gået ind med måske en lille smule ondt i albuen, og i løbet af 2 sekunder, så vil lægen give dem alverdens smertestillende piller, som de måske slet ikke havde brug for. Men det er ligesom blevet socialt acceptabelt, at hvis det gør ondt, så skynder vi os at hele det i herovre i USA. Der skal man ikke have ondt mere, for det kan løses. Så det handler altså ikke kun om medicinalindustrien, det handler ligesom om hele samfundets indstilling til smerte. Og Anne Alling, er der seriøst folk, der er gået ind, haft ondt i albuen eller et eller andet, fået noget smertestillende, og så udviklet en afhængighed, som har ført til heroinmisbrug? Jeg har talt med rigtig, rigtig mange amerikanere, som nu er afhængige på den ene eller den anden måde. Måske er stadig bare, om man kan sige, at smertestillende piller, men andre, som også har udviklet et heroinmisbrug. Jeg talte med en, i Philadelphia, som nu boede på gaden og var dybt afhængig af heroin. Det startede med, at han havde forstuet sin albue, og så var han gået til lægen og havde fået noget smertestillende medicin. Og det kunne han godt lide. Det bedøvede nogle andre ting i hans liv, og i løbet af meget kort tid var han dybt afhængig og endte med et stort forbrug. Det er det, man ser er tendensen i USA. Ja. Og så er der så 4.650, der er døde bare i Oklahoma på 10 år, og Johnson & Johnson skal jo så betale de her 3,8 milliarder kroner. De kan jo af gode grunde ikke betale de her penge til de folk, der allerede er døde. Hvem skal have de her penge? Det er der flere, der skal. Faktisk havde Oklahoma sagt til at starte med, de lagde sag an i håb om at få en 17 milliarder dollar erstatning fra Johnson & Johnson, så fik de så kun, kan man sige, 572 millioner. Men det, de siger, de vil, det er, at de skal bruge pengene til både behandling af afhængighed og også forebyggelse af afhængighed, og så har de øremærket 200 millioner dollar, som skal bruges til forskning i afhængighed ved Statsuniversitetet i Tulsa, Oklahoma. Så der er mange ting i det, der er både at forhindre, at flere bliver afhængige, og så hjælpe dem, der er det, og så finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, der ligger til grund for hele det her problem. Så der er rigtig, rigtig mange ting, kan man sige, at bruge penge på. Tusind tak for det, Anne Alling, som altså fortalte os direkte fra USA omkring, fra Nashville, Tennessee, omkring den her historiske retssag, som kører mod medicinalgiganten Johnson & Johnson for at mislede i deres marketing af produkterne, som altså har ført til en opioidkrise, som jo er altså det her falske morfin, som folk får udskrevet, og som jo helt vildt, Ida, fører til, at at gennemsnitslevealderen i USA, den for andet år i træk nu, falder. Så får vi Tommy Mørk i studiet. Ja. Han er ankommet, kan jeg se. Og han skal jo have, han skal 6 måneder i fængsel for at have kæmpet imod Islamisk Stat. Ja, det er efter nyhedsoverblikket. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. En 19-årig mand, der mandag blev anholdt og mistænkt for medvirken til et drab på åben gade i Malmø, nægter sig skyldig. Samtidig kalder han den ugerning, som han er mistænkt for at være involveret i, afskyelig. Det siger hans advokat ifølge det svenske nyhedsbureau TT. Mandag formiddag blev en 31-årig kvinde ramt af skud i hovedet. Det var en maskeret mand, der affyrede skydevåbnet fra klods hold. Ifølge flere vidner havde kvinden sit spædbarn i favnen, da hun blev skudt. Mandag aften blev den 19-årige mand anholdt mistænkt for medvirken til drabet. Den 19-årige henvendte sig ifølge forsvarsadvokaten selv til politiet, da han fik at vide, at hans hjem blev ransaget. Ifølge avisen Sydsvenskeren kobler politiet den 19-årige til den ubrændte bil, som politiet fandt efter drabet. Det er bilen, som politiet mistænker, at drabsmændene flygtede i. 40 af landets 98 kommuner har ikke et fritidspas eller lignende ordninger, der giver økonomisk støtte til udsatte børn og unge, så de kan deltage i fritidsaktiviteter. Det viser en kortlægning af Idrættens Analyseinstitut i Dagen, som har fået 4 organisationer til at råbe op om, at kommuner bør indføre officielle ordninger. Der er simpelthen alt for mange kommuner i Danmark, hvor børn, der ikke har forældre med ressourcer til at sende dem til fritidsaktiviteter, ikke kan få hjælp. Det siger Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet. Sammen med DGI, Dansk Flygtningehjælp og Broen Danmark, har organisationen lavet en række simple, konkrete anbefalinger til de 40 kommuner, der ikke har en ordning. Medlemmer af Venstres folketingsgruppe gik i aftes ind offentligt i debatten om Venstres ledelse. Partiets retsordfører Preben Bang Henriksen opfordrer både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen til at træde tilbage. Vi skal have ryddet op i det her. Vi skal begynde på en frisk for at få Venstre på benene igen, for at sige det rent ud. Sådan siger Preben Bang Henriksen til TV2 News. Han peger i stedet på Jakob Ellemann Jensen som en kandidat til at blive Venstres kommende formand. Også folketingsmedlemmer for Venstre, Carsten Kissmeyer og Jakob Jensen, udtaler, at de ikke længere har tillid til Venstres formandskab. Et andet folketingsmedlem, Ulla Tørnes, bakker derimod op om den nuværende ledelse og er rystet over situationen. Jeg er rystet, og jeg er dybt, dybt bekymret, og jeg kan faktisk slet ikke genkende mit gamle hæderkone parti, det der foregår netop nu. Siger hun til TV2 News. Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen kalder den offentlige kritik af Lars Løkke Rasmussen for mobning. Det, der foregår i øjeblikket, ligner for mig at se mobning, hvor man skal gøre livet så surt for Lars Løkke, at han kaster håndklæde i ringen, siger Claus Hjort Frederiksen til TV2. Han har dog selv tidligere opfordret næstformand Kristian Jensen til at trække sig. Og i dag der kommer der nogen sol, men også regn og torden byer flere steder. Men efterhånden mest tørt med en del sol, og så bliver det mellem 23 og 28 grader, og i Sønderjylland der kan det blive helt op til 30 grader. Svag til jævn vind fra sydøst og syd. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Tommy Mørk. Godmorgen. Hvornår er det, du skal i fængsel? Ja, det ved jeg ikke nu. Nej. Jeg har ikke fundet indkaldelse. Hvor lang tid har du fået? 6 måneder. 6 måneder, ja. I fængsel? Ja. Hvad er det, du har gjort? Jeg har stået på et forbudt stykke sand i Syrien. et forbudt stykke sand i Syrien. Ja, ja. Ja. Det er en lov, der er trådt i kraft for cirka 3 år siden, som kalzoneloven, som forbyder danske borgere og andre borgere med ophold i Danmark at træde på visse stykker sand. Og var loven trådt i kraft, da du stod på det sand? Ja, det var den. Så du vidste godt, det var ulovligt? Jeg vidste ikke. Jeg havde ikke tjekket op på det. Men det var det. Hvad var det, du lavede på det stykke sand i Syrien? På det stykke sand og andre stykker sand, der var jeg en del af militsen YPG, som er en kurdisk milits, som er en del af, som er en koalitionspartner i kampen mod IS i Syrien. Så du kæmpede mod Islamisk Stat? Ja, det gør jeg. Hvordan det? Hvordan man kæmper mod Islamisk Stat, eller hvordan jeg kom til det? Ja. Ja, altså det er en lang historie, men jeg så, hvordan Islamisk Stat behandlede folkene i Irak og Syrien, og også hvordan flygtningestrømmene strømmede til Europa, og også over grænsen til Danmark, så hvordan folk blev behandlet. Og jeg blev meget frustreret over, at der ikke rigtig blev gjort noget, og ingen rigtig ville tage hånd om hverken flygtningen eller situationen i Mellemøsten. Og så tænkte jeg, at jeg ville gøre noget. Og efter langtids funderen, så kom jeg frem til, at når problemet er i Syrien, så må løsningen også være i Syrien. Og jeg fandt ud af, at jeg havde ikke nogen, der er jo ikke nogen grænse for, hvad jeg ville sat på spil for at hjælpe i den her situation. Nej. Og derfor så krydser du ind igennem den her forbudte zone i Raqqa-distriktet. Raqqa jo, som var hovedstad, kan man sige, for Islamisk Stat. Der krydser du ind over i 2016 og 2017 i alt 25 gange. Jamen, det bliver sagt, ifølge dommen i hvert fald. Ja, lige præcis. Jeg har på et tidspunkt sagt, det kan være 5, det kan være 20 gange, og det igennem en politirapport, så blev det 25 gange, men jeg aner det faktisk ikke, fordi der, som sagt, er det visse stykker i området, så det var jeg mest af tiden, må man gerne være. Ja. Men så kører man gennem ørkenen, og lige pludselig så er det en arbitrær linje gennem ørkenen. Når jeg krydser den, så er jeg i forbudt område, og når jeg så krydser tilbage igen, jamen, så er jeg i lovligt område, og så krydser jeg måske tilbage igen. Det er jo ikke, ja, så det kan være mange, det kan være mange flere gange, jeg har været der. Også færre, jeg ved det ikke. Nej, og det ved politiet vel så heller ikke? Ikke hvor mange gange, nej. Så de har nogle billeder, jeg har taget på et tidspunkt, som er med GPS-lokation på, som de mener er taget i inden i det forbudte område. Ja, og det mener de er sikkert nok et bevis på at det skal dømmes. Og når du beslutter dig for at tage ind og kæmpe mod Islamisk Stat, du siger, at du ved ikke, at det er ulovligt at ligge og krydse frem og tilbage, men hvorfor er det, man ligger og krydser frem og tilbage i det der område, når man kæmper mod Islamisk Stat? Jamen, der skete jo en kæmpe udvikling. Jeg kom derned, lige da operationen mod Raqqa startede, og så pressede vi jo grænsen, eller fronten sydpå, mod Raqqa. Jeg havde base nord for Raqqa. Og så på et tidspunkt, så, når man gør det længe nok, så kommer man jo ind i området. Jeg var en mobil enhed, som kørte meget rundt og støttede langs fronten. Så derfor var det meget sandsynligt, selvom jeg ikke selv ved det, meget sandsynligt, at jeg har krydset den rigtig mange gange. Og du har kæmpet for den kurdiske YPG-milit, der lytter, der spørger, er du kurder? Nej, det er jeg ikke. Hvad er du det, så? Jeg er levbosejsansker fra Sønderjylland. Ja? Ja. Og når vi taler om det her, du skal 6 måneder i fængsel, du ved ikke endnu hvornår, så er det jo, at det skyldes, din straf skyldes en af terrorparagrafferne i loven, som forbyder indrejser med ophold i særlige områder i Irak og Syrien. Og det var jo blandt andet en lov, der blev lavet for, at man ikke måtte tage ned og kæmpe for Islamisk Stat. Og du deltager jo så i de her kurdiske styrkers kamp mod Islamisk Stat nær Raqqa, krydser over grænsen, som vi har talt om. Dommerne, flere dommerne, noterede i dommen, at det ikke kan anses som en formildende omstændighed, at du, Tommy Mørk, deltog i kamp mod IS og altså med den kurdiske milits YPG, dybest set, altså ligesom at du kæmper mod Danmarks fjender også, kan man sige. Ikke? Vi er jo selv i krig med det her. Mindst 2 af dommerne hæftede sig dog ved, at Folketinget ikke havde til hensigt at ramme folk som dig, og derfor argumenterede for mildere straf. Men det her blev lavet for, at man ikke måtte tage ned og hjælpe banditterne. Så må det vel også gælde dig? Ja, men det er også derfor, vi sætter selve loven, at tydeligt loven, fordi den går jo ind og gør et indgreb mod alle borgers, danske borgers rettigheder og fri bevægelighed. Ja. Og ikke kun IS. Der findes masser af lov, hvor man kan ramme IS-folk med. Så den her går jo ind og tager rettigheder og frihed fra os alle sammen. Og hvad er egentlig problemet? Det er jo en krigszone. Det er et sted, hvor man ikke skal opholde sig. Siger hvem? Jeg siger politikerne. Ja, men det synes jeg faktisk, de skal blande sig i. Der er ikke nogen politikere i Danmark, der skal blande sig i, hvor borgere i udlandet, de opholder sig. Det må den syriske regering så lave lov om, hvor i Syrien man må opholde sig som borger. Tommy Mørk, hvorfor satte du dig egentlig ikke ind i lovgivningen, så du kunne have undgået de her stykker sand, som du kalder det, hvor man ikke måtte opholde sig? For det første så er det umuligt at undgå de her stykker sand, fordi når man er nede i et krigshavet område, og der man er med ud i ørkenen, der er ikke noget, der fungerer. Altså, der er ikke noget internet, der er ikke mulighed for at opholde loven. Så kan man sige, at man bliver hjemme. Det er rigtigt. Ja, så gjorde det velvidende, at du ville blive straffet for det? Altså, jeg kendte som sagt ikke loven, men jeg var godt klar over, at der sandsynligvis var et eller andet, en eller anden gråzone det mindste, da jeg tog afsted. Men det kræver rigtig meget forberedelse, også mentalt, at skulle forberede sig på sådan en tur, og det havde jeg altså ikke tænkt mig at sætte mig ind i, for det ville ikke have haft nogen forskel, gjort nogen forskel på min beslutning alligevel. Så fortryder du, at du tog afsted nu, hvor du ved, du skal 6 måneder i fængsel? Overhovedet ikke. Du ville have gjort det uanset hvad? Ja. Og det er jo dig, og så er det en anden indtil videre, som altså er blevet tiltalt for indrejse i forbudte områder i Irak eller Syrien. Og begge, I har jo kæmpet altså imod terrororganisationen Islamisk Stat. Ja. Den anden tiltalt er en mand på 22 år, som får sin sag afgjort i september. Og det her, Tommy Mørk, blev slået fast i højesteret i går, så du kan heller ikke anke det. Det kan vi faktisk godt. Altså, vi regner med at gå videre til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Okay, klart. Og det vil du gøre? Ja, ja. Det vil jeg være meget sikker på. Tommy, lad os lige prøve at høre et lille klip, vi har her, som du selv har lagt ud, hvor du viser rundt på en af baserne nede i Syrien. Af vores base. Der er en bygning derovre. Min manglende væg, som er garage, så er det basen, et bord, og så er en baby, den anden bygning her. Den vi står ved, det er toiletbygningen, som... Og her står du jo så ligesom og viser rundt på en af baserne, og det jeg egentlig vil frem til ved at spille det her klip. Nu nævnte du også selv de der GPS-tracker, som politiet har brugt i sagen. Altså, du var jo meget aktiv på de sociale medier, lagde videoer ud, og skjulte jo ikke, hvad du lavede. Altså, er det også det her, jeg ved ikke, om man skal sige behov, men det her med, at du har været på de sociale medier, der rammer dig nu. Hvis du nu bare ikke havde sagt til nogen, havde rejst dig ned, havde ligget rejst frem og tilbage, så havde dansk politi aldrig kunne finde ud af, hvad du har lavet. Men i og med, at du har delt kampene, din hverdag på basen, som du viser rundt her, de her ting, det er jo det, der rammer dig i dag. Altså, det er i hvert fald med til, at de har fået øje for, hvem jeg er. Og det er lidt paradoxalt, det, at jeg synes ikke, jeg har gjort noget forkert. Nej. Og derfor har jeg ikke noget at skjule. Nej. Og det synes jeg stadigvæk ikke. Og derfor taler jeg gerne om det her. IS-folkene vil jo gøre alt for at skjule det her. Så hvem fanger man så i sidste ende? Det kan man jo se. Loven er 3 år gammel. En dømt, 2 sigtet så vidt. Og ikke nogen som helst har noget med islamistiske grupper eller terror eller noget som helst at gøre. Og det viser jo, at loven er absurd og virkningsløs. Men fortryder du på nogen måde, at du har lagt alle de her videoer ud, så politiet har kunne få øje på dig? Nej, overhovedet ikke. Altså alt det her er jo en del. Kampen dernede og min kamp herhjemme er jo en del af en samlet strategi for at kæmpe for folks rettigheder. Ja, men et eller andet sted kan du forstå, at et land ikke kan have, at folk bare sådan på mor får rejser ud og deltager i forskellige krige? Jamen, det er jo lovligt. Det er jo ikke nogen lov imod. Du må sagtens deltage. Så længe du ikke kæmper mod Danmarks interesser, så må du deltage i alle de krig, du har lyst til. Det er ikke nogen lov imod. Nej. Men der var jo så en lov, som siger, som skal forhindre, at man må rejse ind lige præcis det sted, hvor du gerne vil ind. Ikke? Mm. Og så kan du jo være imod loven. Mm-hmm. Men det er vel altså et eller andet sted et demokratisk flertal, der har vedtaget, at det der, det må du ikke? Nej, det er demokratisk repræsenteret flertal. Ja, præcis. Ja, lige præcis. Og det er jo ikke det samme. Og når de så laver, og det har man jo set mange gange i verdenshistorien, at når det flertal så laver lov, som begrænser borgernes rettigheder og friheder, så synes jeg, at vi har pligt til at sige fra. Og der så bruger jeg så retssystemet og medierne til at tage den kamp. Mm. Tommy Mørk, jeg ved, du har været aktiv i Alternativet, men hvad laver du ellers sådan til daglig? Altså, hvad skal du lave i dag, for eksempel? Det ved jeg faktisk ikke. Mit liv har været meget omskiftigt de sidste år, og jeg var også inde af afzone og var ude igen, så det er meget frem og tilbage, og jeg ved ikke, hvornår jeg får en indkaldelse igen. Det er meget svært at lave både planer på mellemlang og lang sigt. Så ja, det ved jeg faktisk ikke. Islamisk Stat er jo ligesom blevet nedkæmpet, men jeg går ud fra, eftersom du har kæmpet med kurderne, du stadig sympatiserer med dem. Kunne du finde på at tage dig ned igen, eller hvad tænker du? Jamen, det har jeg hele tiden kunnet. Men altså, jeg har sådan en indstilling, at jeg prøver at sætte mine ressourcer i spil så godt som muligt for at opnå det største resultat. Nu tænker jeg ikke, at joine YPG igen, vil være bedst, den bedste måde at bruge mine ressourcer på. Men jeg har da haft tanker om at kunne tage det ned igen, og hjælpe på andre måder. Ja. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke sådan, altså, hvad er det egentlig, du har søgt dernede? Er det også et personligt behov for at leve på en vild og en fri måde, eller er det primært det der med at prøve at hjælpe? Du kan jo hjælpe folk mange steder i verden. Du kunne hjælpe i Afrika, du kunne hjælpe alle mulige steder. Er der også en snært af, at der bare er noget vildt tiltrækkende ved at være i et krigsområde? Nej, det er første gang, jeg gjorde det, og jeg kan afsløre, at det er, jeg tror, det er de færreste mennesker i verden, som synes, det vil være fedt på nogen måde. Nå, det er absolut ikke fedt at være. Jamen, som man kan forestille sig, og sådan mod IS, så er det bare 1000 gange værre. Det er selvmordsbomber, man skal regne med, lige pludselig står for en dør, og så videre. Altså, det er et rent helvede. Så slår du nogen ihjel i krigshandlinger? Nej, det gør jeg ikke. Okay, Tommy Mørk, tak fordi du kom og fortalte om det så tidligt her på morgen. Det er virkelig noget, der har fået gang i sms'erne. Skal jeg bare lige tage et part? Altså, de går jo lige fra, at du er en helt kæmpe champ, til at du selv deltog i ulovlige krigshandlinger og er et tudefjæs. Nogle, der synes, du det er respektfuldt, det du har gjort, og andre, som altså, ja, mener, at du ikke er bedre end Islamisk Stat. Så det spænder bredt og vidt. Ja, må jeg bare lige høre dig til sidst, Tommy? Du er på fri fod. Altså, har du tænkt dig at modsætte dig og komme i fængsel? Har du tænkt dig at forsvinde fra jordens overflade? Nej, eller? Overhovedet ikke. Altså, ja, du mødte os op til afsoning her i februar tidligere på året. Så efter at sige, at jeg blev smidt ud igen, fordi vi skulle i højesteret. Og sådan en som dig, kommer du i åben fængsel, eller hvor sidder du? Nej. Fordi jeg er jo til stor fare for andre indsatte, så det må jeg faktisk ikke. Jeg sidder meget, meget for mig selv. Nå. Ja. Jeg må godt være herude i 2,5 år, men når jeg kommer i fængsel, skal jeg være isoleret. Og hvordan har du med det? Det er ret nederen. Fængslet er altså, jeg gør det gerne. Det er en risiko, jeg gerne, eller en pris, jeg gerne betaler for det, jeg har gjort. Men det er virkelig nederen at være i fængsel. Okay. Jamen, tak fordi du kom, Tommy. Jamen, tak. Dette er Radio 24/7. Justitsministeren vil tilbyde landets betjente at få udbetalt overarbejdstimer, så de ikke skal afspacere. Og det drejer sig altså om 540.000 timer. Det vil svare til, at hele Fyns politi, de skulle have fri i et halvt år. Og Emil Grønning, god morgen. Godmorgen. Yes, godmorgen. Hej, du er politiassistent hos Vestegns Politi, og vi ringede til dig, fordi vi vil høre, om du vil tage imod pengene, eller om du vil afspacere. Som udgangspunkt, så vil jeg gerne afspacere, men jeg kan godt forstå, at der er nogen, der vælger at tage imod pengene, fordi vores liv kan jo se forskelligt ud, alt afhængig af, hvem vi er. Emil, der er frygtelig knas på linjen. Jeg ved ikke, om du kan rette dit headset, måske? Jeg prøver. Er det bedre nu? Allerede meget bedre. Meget bedre. Ja. Super. Emil, jeg ved også, at du har haft, tidligere har du haft 100 afspaceringstimer til gode, før der var et tilbud om at få dem udbetalt. Prøv at forklare, hvad der skete der. Jamen, jeg har haft nogle timer stående til gode, og så har jeg afholdt noget ferie, og da jeg så kommer hjem, det skal jo så lige siges, der er en forhistorie til alt det her, det er jo, at lige midt i omkring sommerferien, så skal politikredsene, alle landets politikreds, til at spare en masse penge, og det er sådan, at når politifolk har afspacering stående, så skal politikredsen deponere de her penge i en eller anden form for bankboks. Så der står nogle midler til afspacering, som ikke kan bruges på andet end det. Og når alle politikredsene så skal spare, så kan jeg jo godt forstå, at så er der behov for, at de her penge, som er bundet op på noget afspacering, de bliver frigivet. Og det gør man så ved, at man beder sine medarbejdere om at afspacere. Og så er der bare, har jeg været en af de uheldige, der så er blevet tvangsudsat til noget afspacering, mens jeg har været på ferie. Så jeg har haft nogle timer stående, og når jeg kommer hjem, så havde jeg færre timer stående, fordi at jeg så er blevet sat ud til afspacering. Så man kan sige, det der er problematikken i det her, det er jo, at jeg har jo ikke selv haft mulighed for at have indflydelse på, hvordan jeg har lyst til at bruge min afspacering, som jo er tid, der er blevet taget fra min familie, og som jo også er det argument, der typisk er imod, at man ikke skal have det udbetalt, at det er tid, der er taget hjemmefra, og for ens frihed, eller fritid. Den del, synes jeg, er lidt ærgerligt. Men Emil, altså det, som justitsministeren gerne vil have jer til at hjælpe med, det er jo, at der står jo en kæmpe overarbejdspukkel som hvis I alle sammen vil afspacere, så svarer det jo altså til, at ligesom samtlige betjente på Fyn skulle holde fri. Er det et halvt år, Ida? Ja. Et halvt år. Så derfor vil de jo gerne købe jer ud. Har du som betjent en eller anden form for ansvar også for, at hjulene kan køre rundt og måske hjælpe justitsministeren her? Jeg ved ikke, om man som enkeltperson har en form for ansvar. Jeg synes jo, at det er en... Jeg synes jo, det er en kortsigtet løsning. Jeg synes jo, at det er fint, man rækker ud og siger, vi har et problem, og det vil vi gerne løse. Men jeg synes, at det er lidt det samme hamsterhjul, vi render ind i hver gang, at der er et eller andet. Så er der demonstrationer, så er der fodboldkampe, så er der alt muligt, som bliver ved med at trække på ekstra ressourcer. Så det er jo en saltvandsindsprøjtning, men den er kun midlertidig. Jeg vil jo håbe på, at man finder en længere sigtet løsning, som er, så vi ikke står i det her om et halvt år eller et helt år igen. Og det er lidt det, jeg godt kan frygte, at vi kommer ind i. Men altså, jeg synes, det er fint, at man anerkender, at der er et problem, og man gerne vil løse det. Tak for det, Emil Grønning, altså politiassistent ved Vestegnens Politi. Er du på job i dag? Nej, jeg skal møde her lidt senere. Og hvad tror du, der kommer til at ske? Det ved man vel aldrig helt. Ja, nej, jeg skal til noget møde og sådan noget. Så det er rimelig forudsigeligt i dag. Okay. Jamen, tusind tak, fordi du må ringe til dig, Emil. Jamen, det var så lidt. Og god vagt. Og Emil er så den anden betjent, vi har talt med her til morgen, som sådan set som udgangspunkt hellere vil have fri, altså afspacere, end at have penge, som justitsministeren jo ellers står og tilbyder. Er du betjent og lytter med, skriv ind 42 600 247. Dette er Radio 247. SF, Socialistisk Folkeparti, har jo haft et ultimativt krav til den nye regering. Der skal indføres minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer, ellers så vil man ikke støtte en rød statsminister. Sådan var det. Ja, det hørte vi mange gange under valget. Det var det gjorde vi. En pædagog for 6 børnehavebørn, en pædagog til 3 vuggestuebørn. Du kan det på fingrene, Ida. Ja, var det vi godt. Hørte det mange gange. Det ved jeg, man har hørt mange gange. Men nu siger SF altså, at man også vil være tilfreds med en citat anden model, som er lige så god som minimumsnormeringerne. Det siger altså partiets børneordfører. Og hvad betyder det så? Er det her SF, der er i gang med langsomt at trække linen ind og trække lidt i land? Eller hvad er det her egentlig for noget? Er det politiske virkelighed, der rammer dem? Vi ved det ikke rigtigt. Og derfor har vi sendt vores politiske redaktør, Brian Weikart, ud for at tage en snak med børneordfører Jakob Mark, som altså nu vil acceptere en anden model. Hvis det ikke er sådan, at vi til finanslovsforhandlingerne får en minimumsnormering ved lov, det har vi allerede aftalt i forståelsespapiret, ja. Og den minimumsnormering som minimum er en voksen til 3 børn i vuggestuen, og en voksen til 6 børn i børnehaven, eller noget bedre, altså en anden model, som er bedre, så er SF ikke for finansloven. Og så har vi jo så aftalt sammen med de andre partier, det gjorde vi allerede ved forståelsespapiret, at det skal indfases, fordi der skal uddannes pædagoger, pengene skal være der, og det skal indfases over 5 år. Men man skal allerede kunne mærke det fra næste år af. Ja. Det skal være sådan, eller bedre, med en anden model. Hvordan, hvis det bliver en anden model, kan man så stadig måle og regne tilbage til, at I fik det her mindst? Eller hvis man nu laver en anden model, som jeg ved ikke, hvordan sådan ser ud, men vil man så kunne regne tilbage og sige, jamen så var det faktisk bedre end det der 1-3 og 1-6? Ja, det tror jeg godt, man kan, fordi man kan jo et se, hvad koster den. Altså hvis man finder frem til en model, der er dyrere end den, vi har lagt frem, eller hvis man finder frem til en model, som pædagogerne eller lederne siger, at den er faktisk bedre end den, SF selv lagde frem, så vil jeg mene, at så er det en bedre model. Mm. Og det var faktisk det, der gjorde, at jeg kom lidt galt af sted og måske blev lidt forvirrende at høre på. Det var, fordi jeg ville være... I vores 1-3, 1-6 model, der taler vi udelukkende om normeringsgraden, men for eksempel ikke om, hvor godt uddannet er de mennesker, der er ude i daginstitutionerne. Og hvis man nu ender i en model, der også handler om det med uddannelsesgraden, altså, så skal der også være plads til at diskutere. Og derfor synes jeg, at Pia lagde snittet fuldstændig rigtigt ved at sige, det skal være vores model eller noget bedre, så det kan mærkes allerede for næste år. Og så sidder I jo oppe i Anders Samuelsens 3, i Anders Samuelsens grønne have, og vælter en regering, hvis det ikke sker. En voksen til 3 børn i vuggestuen, en voksen til 6 børn i børnehaven. Det er det, vi har med allerede nu. Det er jo godt. Så er det så, hvad er en voksen så? Hvad er det for noget? Er det en, der er over 18 år, eller er det også en, der måske er uddannet pædagog? Eller kan det være alle mulige over 18 år? Hvad er en voksen? Hvornår tæller det som en voksen?

når folk fra Venstre de sådan vil have, at Lars Løkke, han skal gå af. Og vi taler om en af dem, det er Susanne Rosbjerg. Ja. Hun er formand for kredsbestyrelsen i Venstre i Skive. Vi skal høre, om hun mobber Lars Løkke Rasmussen og Stor, Christian stærke Jensen. Hjort synes, at Løkke bliver mobbet. Det er efter nyhederne. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Vi har et dansk politi, som er meget presset. Der er en stor bunke overarbejde. Vi har gjort ved at bruge 130 millioner kroner på at sikre, at der er 540.000 af de timer, som forsvinder nu. Det her det er landets justitsminister. Han har en kæmpe stor pose penge. Mm. Han står og holder 130 millioner kroner i hænderne. Han vil gerne have alle betjente til at lade være med at afspacere, men i stedet for sælge deres afspacering, så få udbetalt altså ikke mindre end 540.000 overarbejdstimer. Skal vi lige sige, hvad det svarer til? For det er jo helt vildt. Det svarer til, at alle betjente på Fyn, de skulle holde fri et halvt år. Ja, så kunne de holde fri. Det ville han jo selvfølgelig ikke, den gode Nick Hækkerup. Nej. Fordi han har brug for politi på gaderne. Derfor har man nu sat 130 millioner af i den nye regering til at få dem til at afspacere. Og han siger også det med, at altså, vi skal få de her 540.000 timer til at forsvinde. Ja. Men de forsvinder jo ikke, hvis betjente de takker nej. Det hvis der. De hellere vil afspacere og ikke tager imod de her penge, så forsvinder de her timer jo ikke. Det der er en pukkel, politiet har skubbet foran, så nu prøver man at gøre noget ved det. Spørgsmålet er bare, om betjentene har lyst til at tage imod det der, så skal de måske betale skat, det skal de jo, eller vil de hellere bare holde fri og være sammen med familien, og så har Danmark et problem. Skriv ind til os, 42 600 247, hvis du er betjent. Vi har talt med flere her til morgen, vi havde Henrik på, han ville gerne gå en lille Camino-tur, og så havde vi en ung mand ude fra Vestegnen på. Emil. Han ville heller ikke have pengene. Selvom han ville hellere være sammen med sin familie. Ja. Og hele morgenen taler vi med betjente og hører, vil de hjælpe samfundet, eller vil de være sammen med familien? Nu får de muligheden. Og så er der jo bare kaos i Venstres bagland, og det bliver jo mere og mere kaotisk. Ja. Alle Venstres hovedbestyrelsesmedlemmer i Midtjylland, de opfordrer Lars Løkke og Christian Jensen til at trække sig. Det er klart, altså der har været meget tumult i Venstre, og derfor er der også nogle gange nødt til at være nogle voksne i lokalet, som siger, at nu er vi nødt til at skal have ryddet op. Kære børn, nu er vi nødt til at skal have ryddet op i hjørnerne. Det kan godt ske, at tingene lige skal stå, som de plejer at stå. Men det er vigtigt, at vi får ryddet op og får gjort det klar. Og vi elsker jer børn alligevel, selvom vi skal rydde op. Det er nærmest lidt nedladende at kalde dem børn, ikke? Jo, der skal jo nogle voksne til stede. Nu må I simpelthen til at det er et effektivt sprogbillede, vil jeg sige. Ja. Det virker. Det her, det er Jens Nikolaj Vejlgaard. Han er formand for Venstre i Region Midtjylland. Og det der, det er altså et hjertekammer i Venstre. Det er noget af, når man taler om baglandet i Venstre, så er det der, det er ligesom, altså Midtjylland, Region Midtjylland, det er baglandet i Venstre, blandt andet, ikke? Og der er man altså helt enige om, i hele, alle hovedbestyrelsesmedlemmerne fra Midtjylland opfordrer ham altså nu til at gå af, Lars Løkke Rasmussen og Christian Jensen. Og så var der også på et internt møde i Venstres vælgerforening i Skive i går aftes. Der var et møde, hvor de nåede frem til, at Løkke og Jensen bør gå af. Så nu gælder det altså også for Skive. Og ja. Også Venstres tidligere retsordfører, Preben Bang Henriksen, han opfordrer nu Lars Løkke og Christian Jensen til at træde tilbage. Vi skal have ryddet op i det her. Vi skal begynde på en frisk for at få Venstre på benene igen, for at sige det rent ud. Ja, Venstre skal på benene igen. Og den, der så skal rejse Venstre, det har han også et bud på. Bare sige ham, kunne jeg give min fulde støtte, hvis det er ham, der skal udgøre formandskabet. Og ham, det er altså Jakob Ellemann. Manden, som alle taler om i kulissen, men som jo ikke har stillet sig frem på papkassen og sagt, det vælger det her. Han har jo tværtimod sagt, han støtter Lars Løkke. Spørgsmålet om han kan sige andet. Og ja, det kræver jo, at der er en, der melder sit kandidatur og udfordrer Lars Løkke, og altså også vil stille op som formand, når de nu holder det her landsmøde. Vi ved jo ikke, om det bliver rykket frem endnu, det beslutter de i weekenden, men altså også som der står på forsiden, både BT og Ekstrabladet, der er jo, de har begge fundet det mest triste billede af Lars Løkke i arkivet. Ja, det må man hvor sige. Han ser meget trist og sur ud, og så står der bare, drama i Venstre, Løkke nægter at gå af. Ja. Altså, så man kan også, det er også det, som du bliver spekuleret i, altså prøver de at kritisere ham så meget, at han vælger at gå af, så de ikke skal udfordre ham. Nogle gange bliver vi journalister kritiseret for, at vi laver for meget drama. det her, det er et ægte drama. Det kan man nærmest ikke tale for meget op. Det er et ægte drama. Og så er folkene omkring Lars Løkke jo også begyndt at komme ud og forsvare ham. Og det er de tektoniske plader i Venstre, de står simpelthen og ryster. Nu skal vi lige høre Ulla Tørnæs, tidligere minister. Hun er dybt bekymret og rystet, siger hun, over hvad der foregår. Hun kan nærmest ikke kende sit parti, og hun synes, at det her det er synd for Lars Løkke Rasmussen. Jeg er rystet, og jeg er dybt, dybt bekymret, og jeg kan faktisk slet ikke genkende mit gamle hæderkronede parti, det der foregår netop nu. Jeg synes jo, at hvis man skal lave et skifte, så skal det foregå ordentligt, og det skal foregå værdigt, og det skal foregå i god ro og orden. Jeg frygter virkelig, at vi kommer til at handle i panik og foretage os noget overilet. Så ja, jeg er rystet. Ja, det siger hun altså til TV2 News. Ja, de er jo med på alt, hvad der sker her. Der kan man jo stille sig op og så sige de her ting. Og der var jo mange profiler, der piblede ud på News og sagde, hvad de mente. Ikke? I går, blandt andet, ja, det er jo helt vildt. De har simpelthen bare stået i kø til TV2 News studio. Det gjorde de. Det kunne man se i går aftes. Det gik helt amok. Blandt andet jo den store ronkedor. Altså hanelefanten Claus Hjort Frederiksen, som for nylig mente, at Kristian Jensen, en legitim valgt næstformand, han bør gå af. Han er altså gået ud nu at sige, at det her, det tangerer mobning af formanden. Og det er rigtig, rigtig dårligt med, at det, der foregår i øjeblikket, for mig ligner en mobning, hvor man skal gøre livet så surt for Lars Løkke, at han kaster håndklædet i ringen. Og så kan man så komme til landsmødet og sige, jamen, det er jo ikke os, der har truffet den beslutning. Formanden er jo selv gået tilbage. Det, der kører i øjeblikket, det er uværdigt for Venstre. Og jeg har faktisk ikke haft min vildeste fantasi, at noget kunne udvikle sig på den måde. Vi kan ikke mobbe eller gøre livet surt for Venstres formand ene og alene for at få ham til at kaste håndklædet i ringen. Nej, men det er jo gået formanden kan ikke kaste håndklædet i ringen. Ham kan man ikke sige, han skal. Men næstformanden kan man åbenbart godt jo. Det gjorde han selv. Der er han altså lidt selvmodsigende, Claus Hjort Frederiksen. Vi vil gerne have ham på. Vi vil gerne have ham på her, ligesom at spørge ind til det. Og altså, det var jo også formanden selv, der stillede sig op i køen der til at sige noget til TV2. Ja, han og kom han jo frem. Og han nægter at gå af. Ja, det gør han. Fik den i går aftes, der har været et møde blandt 19 kommuneforeningsformænd, som har det her synspunkt. Jeg synes selv, det er en både forhastet og forkert beslutning. Og derfor vil jeg fortsat søge opbakning hos de 850 delegerede, der kommer til Venstres landsmøde. Og så er der dig, Susanne. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo, Susanne Rusbjerg, du er jo formand for kredsbestyrelsen i Venstre, i Skive. Det er jo også sådan et klassisk Venstreland. Hvad mener I, bør Løkke Rasmussen gå af? Jamen altså, da det møde blev holdt i regionen Midt, de sagde det jo meget klart og tydeligt, og vi havde et ekstraordinært bestyrelsesmøde i går aftes, hvor vi kom frem til nøjagtig samme konklusion. Vi har brug for nu, at der kommer ro på. Vi har brug for, at der bliver talt politik. Og derfor mener vi, at det ville klæde Lars Løkke og Kristian Jensen at trække sig for at ville partiet det bedste. Men hvis I har brug for ro, hvorfor venter I så ikke bare til landsmøde? Fordi der er lang tid til landsmødet. Vi ved godt, at der er snak om, at det skal rykkes frem, men vi har endnu ikke fået en dato, og indtil videre arbejder vi ud fra, at det bliver den 16. 17. november. Der er lang tid til, vi skal have ro på, inden Folketinget åbner, således at vi kan komme i arbejdstøjet og tale politik. Ja, det er jo sådan nogle ting, man siger, at vi vil i arbejdstøjet, vi vil have ro. Men er det i virkeligheden ikke dig, der skal holde dig i ro? Altså, du er jo baglandet. Du skulle jo måske lade være med at tage telefonen, når vi ringer. Og så er det måske dig, der skal holde dig i ro. Så kunne Løkke og Jensen tale politik? Det er fuldstændig korrekt. Men hvis man kigger på udviklingen siden sommergruppemødet, og måske også helt tilbage de sidste 5 år, så har der jo været noget uro. Og vi har jo absolut i Venstres bagland holdt os i ro. Vi har absolut bakket op omkring både Lars og Kristian. Men vi skal også have lov til at ytre vores mening. Vi er trods alt et demokratisk parti og ikke et diktatorisk parti. Ja. Men er det, er det ikke sådan et mobbeagtigt? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Vi siger, hvad vi mener. Det mener vi helt klart, at vi har ret til og lov til i et demokratisk land og i et demokratisk parti. Ja, og så står I der med høtyvene og gerne vil. Hvorfor skal Jensen egentlig med i faldet? Hvad har han med det her at gøre? Christian Jensen er jo en del af det her formandskab, og skal vi have en ny ledelse, så er vi nødt til at gå begge to. Jeg erkender til fulde, at Christian Jensen han er en utrolig dygtig, meget sympatisk mand, som har gjort et godt stykke arbejde, men han er desværre en del af det her, og derfor er han også nødt til at gå med. Ja, okay. Hvem synes du så skulle stille sig frem i stedet for? Det vil jeg ikke kommentere. Hvorfor ikke? Fordi det holder jeg internt indtil videre. Men det er jo svært at lave et oprør, medmindre man har en eller anden, man kan skubbe frem og sige, her er vores nye mand. Det er fuldstændig korrekt. Så du har en, du har lidt i skuffen, du vil bare ikke dele det? Jeg har ingen kommentar yderligere, nej. Hvad synes du egentlig om SV-samarbejdet? Altså samarbejdet hen over midten? Synes du, det er en god idé? Jeg synes, det er en ganske fornuftig ting, at Venstre kan arbejde sammen med alle partier, men Venstre er et borgerligt, liberalt parti. Synes du, at Venstre burde gå i regering med Socialdemokraterne efter næste valg? Nej, det synes jeg ikke. Så det er det, der er galt, tænker du? Altså, jeg prøver bare at finde ud af, hvad det er, om der, du kan komme med nogle konkrete eksempler. Altså, hvad det er, der gør, at du ønsker, at Lars Løkke skal gå i, udover at der skal være ro i partiet? Det har jeg ikke yderligere kommentar til. Hvad synes du om Jakob Ellemann? Jamen, Jakob Ellemann er ligesom så mange andre personer en rigtig sympatisk fyr. Ja, kunne han blive en god formand? Han kunne ligesom så mange andre blive en fornuftig formand, ja. Hvad med Inger Støjberg? Det er da også en mulighed. Ja. Ja. Hvem vil du helst tage, Støjberg eller Ellemann? Ingen kommentar. Nej. Okay. Jamen, jeg tænker også bare det der med at lave kongemor og sådan noget, ikke, i et parti. Jeg troede lidt, at det havde ligesom I overladt til Socialdemokraterne, og det tog dem sådan 15-20 år at komme sig over det. Skræmmer det dig ikke lidt, at det er det, du er i gang med her? Nej, det skræmmer mig ikke. Jeg ser det som en demokratisk proces, at vi kan tage den her debat åben og fordomsfrit. Ja. Så prøv lige, altså hvis nu sidder I, hvordan snakker I sådan et netværk der? Ligger I og ringer rundt til hinanden, mailer I, eller hvordan orkestrerer man sådan et oprør der? Det har jeg ingen kommentar til. Nej, okay. Jamen tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig her til morgen. Jamen selv tak, og god dag til jer. I lige måde. Susanne Rusbjerg, der altså er formand for kredsbestyrelsen i Venstre i Skive, som holdt et ekstraordinært møde i går aftes, efter Midtjylland havde været ude. Hele Midtjylland-kredsen havde været ude at sige, nu må Løkke gå, så holder de et møde, og så vil de altså også have, at han skal gå. Og så har Claus Hjort så ved at sige, at det her, det tangerer simpelthen til mobning. Og bare lige for at nævne, hvem det er, der er mobberne. Altså, hvad for nogle venstrefolk støtter op om Midtjyllands udmelding om, at Lars Løkke bør trække sig, det er blandt andet Preben Bang Henriksen, Carsten Kissmeyer, Jakob Jensen, Ib Lauritsen og også Hans Ejner Bertelsen og Susanne Gren og så Susanne Rusbjerg, som vi lige talte med her. Ja, og det er jo, hvis man lige dissekerer det udsagn lidt, ikke, Ida? Altså, det skulle være mobning at sige imellem, man gerne vil have som formand i et parti. Altså, der har Susanne måske en pointe i det der med, hvis man er et demokratisk valgparti, hvorfor skulle man så egentlig ikke måtte sige, hvad man mener? Hvorfor er det mobning? Ja, det skal du spørge Claus Hjort Frederiksen om. Eller Søren Pind. Jeg kunne se, at han var ude på Twitter og sige, at han synes eddermame, det sagde han ikke, det var min udlægning, han synes, det var mærkeligt, at det der skulle være mobning. Der foregår altså ting og sager i det parti. Det bobler, det syder, blandt dig i debatten er også 42 600 247. Dette er Radio 24/7. Nikolaj Bebbe fra Bornholms Politi, godmorgen. Godmorgen. Der er lidt ekko her. Men det kan vi lige, skrue ned for mig, mens at jeg taler. Vi har ringet til dig. Du er betjent på Bornholm. Og vi ringer til dig, fordi at justitsminister Nick Hækkerup, han nu tilbyder alle jer betjente at få udbetalt jeres overarbejdstimer. Og lige nu der er der altså 540.000 overarbejdstimer i det danske politi. Og man vil gerne betale jer penge, så I ikke skal forsvinde fra gaderne. Og bare lige for at nævne, hvad det svarer til 540.000 overarbejdstimer. Det svarer til, at alle betjente på Fyn, de skulle holde fri i et halvt år. Og Nicolaj, du har omkring 100 overarbejdstimer til gode. Vil du tage imod pengene fra justitsministeren, eller vil du hellere afspacere? Nej, altså jeg har den indstilling, at de der timer, jeg har oparbejdet i den forbindelse, der har min familie jo lige det afsavn i forhold til mig, og jeg har også lige det afsavn i forhold til dem. Så det er jo noget tid, jeg skal have tilbage. Så min helt klare indstilling til det, det er, at jeg skal have lov til at afspecere de der i en indgået aftale, selvfølgelig med min nærmeste leder. Hvorfor ikke tage imod de gode penge der? Ja, man kan jo altid diskutere, om det er gode penge, om man bliver betalt nok for de timer, man har ydet eller ej. Men i min optik, så er tiden derhjemme, den er mere værd. Vi er rigtig mange, der bliver slidt lidt ekstra på i visse perioder, og det betyder også, at der er et behov for, at vi så en gang imellem kan trække os lidt ekstra tilbage og yde lidt ekstra for familien derhjemme. Det er en tid, der er meget værd. Specielt når man har tre små børn, som begynder at spørge ind til, hvor er far nu henne, og hvorfor kan han ikke køre mig i skole i dag, og sådan nogle ting. Så derfor så den tid, den er meget mere værd for mig, end pengene er. Du behøver ikke sige noget dårligt om din chef, men hvordan er han dårlig til at planlægge, siden at du lige pludselig har 100 overarbejdstimer? Hvordan kan du lige oparbejde sådan en pukkel? Hvad sker der egentlig på Bornholm, der er så vildt, at du ligesom får 100 overarbejdstimer? Nej, altså der er absolut intet dårligt at sige om min chef, på ingen måde. Men det skyldes flere forskellige faktorer. Faktor 1 kunne være, at vi herover er mange medarbejdere, som har mange kasketter på. Altså du sidder ikke med én enkelt kasket. I mit tilfælde, som situationen er lige nu, der er jeg både fungerende inde i vagtcentralen, men jeg har samtidig også en tjenestehund, som er aktiv. Og det betyder jo, når der sker ting og sager, og vi ikke er så mange hunde herover, så vi kan dække døgnets 24 timer, jamen så bliver jeg jo tilkaldt en gang imellem. Og for andres vedkommende er det samme. Vi bærer forskellige kasketter, som gør, at vi på forskellige tider af døgnet, at der er behov for den funktion. Der står i mine papirer, Nikolaj, det må du lige rette mig, hvis det ikke er, for jeg synes, det lyder lidt vildt. Altså, at grunden til, at I også har overarbejde, det er, at der jo er kommet en ny færge til Bornholm, som har sat priserne ned, og så kommer der flere turister, og så er der kommet mere ballade på Bornholm. Er det rigtigt? Ja, det ved jeg jo ikke lige præcis, om jeg kan sige, at der er en sammenhæng i det, men det er i hvert fald en faktor, at der er jo her den første sommer, efter at det nye færgeforlig trådte i kraft sidste år, er sket en reduktion i billetprisen til Bornholm. Og det gør også, det kan vi jo se i medierne, og som vores færgeselskab udtaler, at der er sket en eksplosiv stigning i antallet af turister hen over sommeren. Ja. Og det har vi godt kunne mærke på Bornholm i sommer. Vi har haft en hektisk sommer herovre, med rigtig mange opgaver ude i sommerlandet, hvor både lokale og turister er involveret i forskellige former for hændelser. Og når der er så mange samlet på så lille et sted, jamen, på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo så meget stuet sammen, at tålmodigheden måske også svinder lidt, det skal jeg ikke kunne sige. Men der er i hvert fald det faktum, at der har været rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker på Bornholm den her sommer. Tak skal du have, Nikolaj, og selvfølgelig god afspacering sammen med dine tre børn. Ida, vi har ikke fundet en eneste betjent endnu, som vil tage imod de her penge. Lad os lige prøve at høre. Thomas Elsgaard, er du med os? Hallo? Thomas, kan du høre os? Ja, det kan jeg godt. Nu har vi jo så ringet til en politiassistent i Københavns Politi, og jeg forstår, at du har 160 overarbejdstimer til gode. Er det dig, der tager imod de her penge? Ja, jeg vælger at tage imod de her penge hver gang, faktisk. Der er mulighed for det. Okay. Hvordan kan det være? Altså, nu har vi talt med mange, der siger, at så skal man betale skat af dem, og så får man ikke så meget ud af dem, og så er der en familie, man gerne vil være sammen med, og den tid med familien er mere værd. Hvorfor tager du imod penge? Jamen altså, jeg tager imod, fordi jeg er i en situation i livet i et øjeblik, hvor jeg har også familie og børn og huskøb. Og jeg har, altså vi kan sagtens bruge de ekstra penge, og jeg kan sagtens følge den betragtning i, at man gerne vil være sammen med sin familie, og derfor gerne gøre brug af de overarbejdstimer, man har til at holde fri. Men altså, vi bruger pengene på at forsøge vores tilværelse lidt og holde lidt ferie på de penge. Så derfor så bruger jeg dem på det på den måde. Nu kommer jeg lige med sådan en fordom her. Er der sådan lidt en stemning af, at man er sådan en skruebrækker eller et eller andet, hvis man tager imod de her penge? Er der noget fagkamp i det her også? Ja, altså man bliver stukket til en gang imellem, når man ytrer, at man gerne vil, gøre brug af den udbetaling. Jeg føler ikke, at der bliver kørt nogen hits, eller man bliver på en måde mobbet med det. Det er jo ens egen beslutning. Jamen, hvordan, du siger, de stikker til dig, når du siger, du vil tage pengene. Hvordan gør de det? Ja, altså, man hører det lidt mere, at det skal du ikke gøre, fordi så hjælper du firmaet, og så kan de bruge os to gange, og så videre. Jeg føler ikke, det er noget angreb som sådan, men altså, man hører det lidt fra det en gang imellem, men altså, som du også siger til dem, fint nok, hvis man sidder med et hus, der er betalt, og man har en masse friværdi, og man har nogle penge at gøre brug af på den måde, jamen, så kan jeg godt forstå, at man ikke måske har samme behov på pengene, som de unge har, hvis man kan sige det sådan. Okay. Jamen, tusind tak for det, Thomas. Er du på vagt i dag? Ja, det er jeg. Hvor er du henne? Jeg er i færdselsafdelingen i København. Ja. Kører de ordentligt? Ja, lige nu gør det, men det gør det ikke altid. Skal du så ud og give, skal du give cyklisterne bøder i dag, så? Det kan meget vel være, der ryger en enkelt eller to der. Ej, er det ikke altså? Jeg har bare tænkt på noget, når jeg får sådan en bøde, fordi jeg cykler over for rødt eller et eller andet. Ikke? Gør du det, Ida? Jeg har engang gjort det, men... Gør du det ikke? Nej, det gør jeg ikke. Ej, jeg gør det aldrig igen, fordi det gør nok mange penge, men en gang har jeg gjort det med det. Det siger det alle sammen. En gang. Ja. Er det ikke ærgerligt at være betjenten, der skal give de bøder der? Nej, det er det jo ikke. Altså, det er jo en del af det. Og når folk lige gør noget forkert og overtræder loven, så skal de også have det. Så jeg synes, det er fint nok. Det er mit arbejde. Thomas, er du en af den slags panserbasser, når nu Ida står med sit uskyldige ansigt og siger, hun aldrig vil gøre det igen? Kan man snakke sig ud af en bøde ved dig? Det kan man sagtens. Hvis jeg føler, at man trænger lidt igennem, så hvis den er så bagatelagt, så kan man sagtens. Okay. Men altså, hvis der er grand nok, så er det svært. Okay, tusind tak og god dag derude. Ja, tak i lige måde. Ja, god dag. Klokken den er 7:55. Knud, og det vælter ind med sms'er på historien om kaos i Venstre. Ja. Lad mig lige læse et par højt. Det har jeg fulgt med i. Hvad siger de? Ja, altså de Kenneth skriver, Venstre skal have et kampvalg. Det sikrer den bedste og stærkeste formand skal stå tilbage. Ellemann stiller kun op, hvis han er garanteret en sejr. Det kan være, at Kenneth har ret i det. Ja. Så er der en anden lytter, der kommenterer på vores interview med Susanne. Hun skriver, ingen argumenter for Lykkes afgang. Det er et uprofessionelt bagland. Ja. Og Jesper skriver ind, godmorgen og tak for jeres fantastiske program. Som ægte kernevælger i Venstre, så står det da noget sløjt til oven på vores valg. Sikke en børnehave. De har mistet grebet, og det er meget sørgeligt. Hvis de tror på andre kandidater end Lars Lykke, så tager baglandet fejl. Jeg er færdig med Venstre, hvis han må gå af, skriver Jesper. Han vil altså gerne beholde Lykke. Og Sofie skriver også ind, kan I ikke meddele Venstres bestyrelserne om, at valget om Lykke som formand for Venstre ikke kun vedrører Venstre, men hele højrefløjens evne til at vinde ved næste valg? Og jeg tænker, hvis der sidder nogle Venstre-vælgere derude og har en favoritkandidat, så skriv lige ind. Hvem vil jeg gerne se som formand? Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er en god idé. Det er jo ikke sikkert, at det bliver politik, men jeg er meget fascineret af de byer, der har besluttet at forbyde offentlig reklame i det offentlige rum. Ikke? Og vi skal tilbage til en tid, hvor reklamer slet ikke fylder så meget i den måde, vi lever vores liv. Hvad er det her? Det er selvfølgelig Uffe Elbæk. Han sidder og siger, at det er ikke helt tosset her, det er en god idé. Det er jo fordi, vi har fremlagt ham for ham de mest radikale idéer, som folkene i hans strategigruppe i partiet er kommet frem til. Han sagde jo, Uffe Elbæk, de har sådan noget sommergruppemøde nu her, og op til det, der varmede han lige op, som man jo har for vane, hvis man er partileder, så vil man godt lige have lidt opmærksomhed, så går man i en avis og siger et eller andet, der har lidt kant. Han gik så i Information. Han må synes, at det er der, at hans kernetropper læser og får deres nyheder, og der siger han, at alternativet i de næste år vil komme med dybt radikale forslag til at bekæmpe klimaforandringerne. Og så var det, vi ringede rundt til folk i partiets bagland for at høre, hvad de mest radikale forslag var. Ja, fordi Uffe Elbæk ville jo ikke selv komme med nogle radikale, konkrete forslag, når man spurgte ham. Så vi ringede rundt til en hel masse fra Venstre, eller fra, undskyld, ikke Venstre. Du har fået Venstre på hjernen. Jeg har fået totalt Venstre på hjernen. Alternativets bagland. Ja. Og man må sige, det var meget sådan noget med afgift på kød og afgift på fly, som man har hørt før. Men der kom et helt originalt og radikalt forslag fra Jakob Jespersen, der er medlem af Alternativets politiske forum, der hvor man udvikler politik. Jeg synes jo, at et forbud mod reklamer ville være en fantastisk ting. Det tror jeg kunne hjælpe rigtig meget. Samlet overordnet besked fra reklamen er forbrug. Altså, slut med reklamer på TV2, slut med de der tilbudskataloger. Man må slet ikke reklamere, fordi det er ligesom fordret, der kommer vækst. Og vækst er ikke det, der skal til, hvis vi vil nedbringe CO2'et. Det er devisen i det her, ikke? Et forbud, et generelt forbud mod reklamer, foreslår han. Og ja, så var det jo så. Han foreslår også lige nogle andre ting, skal vi lige tage dem med? Ja, gør det. Han foreslår også CO2-deklareret, altså at firmaer simpelthen CO2-deklarerer deres produkter, ja. Så der er en kode, man kan scanne, og derved se, hvor meget produktet forurener. Mm. Også en helt ny, original idé fra Jacob Jespersen. Og så også, at alle i verden skal have en CO2-kode, der er lige stor. Det betyder, at danskerne ikke må udlede mere CO2 end for eksempel afrikanere. Ja. Det var bare nogle af hans forslag, som vi så tog med hen til Uffe Elbæk. Altså, så gik vi tilbage til Uffe Elbæk for at spørge, kunne det her være nogle af jeres forslag? Ja, og det var altså vores politiske reporter, Adnan Al-Hadami, som tog til sommergruppemødet for at præsentere tingene for Uffe Elbæk. Danske firmaer skal CO2-deklarere deres produkter, så der er en kode, man kan scanne og derved se, hvor meget produktet forurener. Hvad tænker du om det? Jamen, det er god snusfornuft. Altså, jeg tror, at forbrugeren, når de skal ned og købe nede i Brugsen eller Føtex eller Irma, hvor de nu end køber deres varer, så står de dernede ved fryseboksen eller køleskabet eller hylderne, og så har de svært ved at vurdere, skal jeg tage den ene vare eller frem for den anden? Så en eller anden form for mærkning, der gør, at man kan se, hvad er det for klimaaftryk, den pågældende vare har. Og hvad tænker du? Tænker du, at det godt kunne blive konkret alternativ politik? Det kunne sagtens være i forlængelse af, at vi i øvrigt i det hele taget synes, at alle varer skal koste den pris, som de i forhold til det klimaaftryk, de sætter. Sådan så der skal være en generel CO2-afgift på alle varer. Og der er det her jo så et bud på, hvordan borgerne, forbrugerne, kan være med til at påvirke, hvilke firmaer får lov til at vokse eller få solgt deres varer, hvem gør ikke. Lyder det ikke dyrt sådan noget at skulle regne sådan noget CO2-afgift eller CO2? Jamen altså, alt koster penge. Og som jeg plejer at sige, når det handler om klimaforandringerne, så kommer det til at koste penge, det vi skal i gang med. Men hvis vi ikke gør det, så kommer det til at koste mange flere penge. Så det er kun en god investering her nu, for det bliver kun dyrere, jo længere ned ad tidslinjen vi kommer. Okay, og en af de andre ting, som han også foreslår, den gode Jacob Jespersen, det er, at alle i verden skal have en CO2-kvote, der er lige stor. Det betyder, at danskere ikke må udlede mere CO2 end for eksempel afrikanere i sidste ende. Hvad tænker du om det? Ja, det er et rimelig vildt forslag. Men der, hvor han jo har fat i den lange ende, ikke, det er jo, at dig og mig, vi udleder cirka i gennemsnit 17 ton CO2 om året. Og hvis vi skal fremskrive og nedskrive CO2-udledningen med 70% inden 2030, så skal dig og mig ned fra 17 ton til 2 ton. Og det vil jo være en enorm omlægning af den måde, vi rejser på, den måde, vi forbruger på. Men vi bliver nødt til at komme derned. Men hvad tænker du? Tænker du, at det her princip kunne blive en del sådan et alternativt princip om, hvordan man ligesom redder kloden? Jamen altså, lige sådan som god anarkist, så har jeg ikke så meget lyst til, at man laver alle mulige regler for, hvordan vi skal leve vores liv. Men situationen kræver bare, at vi træffer nogle ting som fællesskab, laver nogle spilleregler som fællesskab, der gør, at vi kommer sikkert i land. Og det her, det kunne være et bud igen på at motivere den enkelte borger til at påtage sig et ansvar for, at vi kommer det rigtige sted hen. Men altså, hvordan det lige skal gøres, det aner en kæft om lige nu. Altså, nu er han jo lige kommet med ideen, så må vi kigge på den. Og så noget af det, han til sidst foreslår, det er, at al reklame skal forbydes. Ja. Og det er simpelthen fordi, at reklame, det opfordrer til forbrug. Ja. Hvad tænker du om det? Jeg synes, det er en god idé. Altså, det er jo ikke sikkert, at det bliver politik, men jeg er meget fascineret af de byer, der har besluttet at forbyde offentlig reklame i det offentlige rum, ikke? Altså, der er en masse, hvad hedder det, problemstillinger i det, fordi, altså, hvad så, gælder det så også reklame på nettet? Altså, hvor, kan vi overhovedet, hvad hedder det, lave en lovgivning og en struktur, der gør, at det overhovedet er muligt at gennemføre? Men jeg synes, at reklamer i det offentlige rum fylder alt for meget. Og vi skal tilbage til en tid, hvor reklamer slet ikke fylder så meget i den måde, vi lever vores liv. Så jeg kan sagtens følge ham et langt stykke hen ad vejen. Der er ingen tvivl om, at reklamer påvirker. Altså, det påvirker det også mig. Altså, hvis jeg ser et eller andet billede i et magasin eller på nettet af et eller andet produkt, som jeg har lyst til at købe, så bliver jeg da lukket ind i det. Altså, jeg bliver puffet i den retning. Ej, prøv, hvis du køber den her ting, så får du et lykkeligere liv, ikke? Og du kommer ført også til at se bedre ud. Og sådan en gammel mand som mig, der jeg er til salg for billigt salgstricks på det område. Men så derfor er det jo rigtigt, hvad gør vi med omfanget af reklamer. Og der vil jeg da gerne hen til, at det ikke er kommercielle interesser, der styrer den måde, vi lever vores liv på, men at det er virkelig oplevet indre behov, der gør, hvad du har lyst til, hvad du ikke har lyst til. Ja, her var det altså Uffe Elbæk, der blev interviewet af reporter Adnan El Adhami, og det bliver bare mega spændende, om Alternativet de kommer til at foreslå, at man skal forbyde reklamer. Dette er Radio 24/7. Fordi han kommer fri og løber så alt, hvad han kan. Så ham den ene, han holder en kniv, med, og mens han har en maske om hovedet. Og han holder kniven, og sådan, som om han... Ja, han holder kniven, og så løber de alle sammen sådan væk for at skjule sig eller sådan noget. Ja, det her, det er et ret... et uhyggeligt scenarie, der skete i mandags i Aarhus, på Aarhus Handels Gymnasium. Ja. Og det giver jo sådan måske en form for indblik i sådan et relativt voldsparat del af ungdommen, må man sige, som altså løser konflikter med grov vold. Det, der sker, er, i går bliver fire unge mænd på 18 og 19 år fremsat i grundlovsforhør og bliver sigtet for den her episode, som øjenvidne beretter om. De går ind, ifølge anklagen, på Aarhus Handelsgymnasium med maskering, og så tæsker de og stikker en 17-årig elev flere gange i ryggen, mens han sidder og laver sin tysk opgave med klassen. Og vores reporter Rasmus Svaneborg var til stede i retten i Aarhus i går. Og grunden til, at vi dækker det her, er jo, at det er så voldsomt, det her med, at man går ind på en skole, at det på en eller anden måde bliver principielt. Og godmorgen til dig, Rasmus. Ja, godmorgen. Du, nu sad jeg og læste Ekstrabladet. Og der fremgår det altså fra øjenvidner, at motivet til det her, fordi det spørger man jo straks sig selv om, hvorfor går nogen ind på en skole og stikker en skoleelev ned, der sidder der og laver tysk opgave, at motivet på en eller anden måde skulle være sådan noget æresrelateret seksuelt. Men du har jo faktisk som den eneste journalist talt med offeret, altså ham, der bliver stukket ned. Hvad siger han til dig? Ja, sådan umiddelbart efter retsmødet, efter grundlovsforhøret i går, der fik jeg fat på offeret og talte i telefon med ham, mens han lå derhjemme i sin seng og plejede sin sår. Og han havde ikke lyst til at være med i et interview, men jeg må godt referere, hvad han fortalte mig. Og han kan slet ikke genkende den udlægning, der blandt andet har været fra øjenvidner i Ekstrabladet, om at han skulle have haft et seksuelt forhold til en af gerningsmændenes søster. Fordi det er nemlig sådan, det er blevet lagt ud og er blevet vinklet på efterhånden et par gange. Det er, at gerningsmændene undervejs i overfaldet skulle have råbt, at du har været sammen med min søster, og der blev derfor spekuleret blandt andet fra folketingskandidat fra Stram Kurs side, Uwe Max, at der er de her æresbegreb relateret til det i forbindelse med søsteren og gerningsmanden. Derimod så fortæller han, at han har været i et simpelt, ungdommeligt skænderi med en af gerningsmændenes lillebror over et stykke tid, hvor de har gået og råbt lidt efter hinanden uden nogen egentlig alvorlig årsag. Og altså, han tror, at det er det, storebroren har samlet et tæskehold og reageret på. og han kan genkende vedkommende fra det, så det er han ret sikker på. Han troede egentlig, altså offeret her, at han havde fået ret trådene ud med en af gerningsmændenes lillebrødre her, fordi de talte sammen til en fredagsbar på gymnasiet i fredags, men nu tror han i stedet for, at det har været en form for setup for at komme tættere på så offeret her, at de kunne komme tættere på ham. Og alt det der med skænderier og skamysler og den slags ting er altså ikke æresrelateret, siger offeret. Men hvad ved vi ellers om det her 17-årige offer, som du så talte med som den eneste i går? Ja, altså han begyndte i 1. G i sidste uge, så han var ny i sin klasse, og han fortalte mig også om, hvordan at han egentlig passer sin skole normalt, og i det her øjeblik, hvor han blev overfaldet, der sad han på en bænk på et af skolens udearealer og lavede en tysk opgave sammen med sin klassekammerat, og tysklæreren var til stede, og de andre elever var der. Da han lige pludselig kigger sig over skulderen og ser fire maskerede mænd med hættetrøje løbe direkte mod ham, og så bliver han ellers sprøjtet med peberspray lige i ansigtet, så han mister sit syn i øjeblikket, og så bliver han tæsket så hårdt, at hans en arm bliver revet af led. Og det er faktisk først senere, efter at han er sluppet fri og begyndt at løbe væk fra dem, at det går op for ham, at han bløder. At han er stukket flere gange med en kniv i ryggen og på ballerne. Rasmus Svaneborg, du rapporterer på kanalen. Imens du taler og fortæller her, så er altså, eller vi har fået 9 sms'er, der spørger ind til etnicitet. Ja, etnicitet? Ja, offeret har en mellemøstlig oprindelse, hans forældre har. Og efter dørene bliver lukket, så finder du jo faktisk 2 af de sigtedes pårørende, for dem vil vi jo også godt høre lidt mere om. Hvem er det, der kan finde på at gå ind i en, hvis anklagen holder, gå ind i en tysk time i en skole med maske på grund af nogle skamysler, og begynde at stikke en 17-årig mand ned. Først talte du jo, Rasmus, med en af de sigtedes onkel, som var i retten med søsteren til den sigtedes mor, og han var altså meget, meget sur på sin nevø. Lad os lige prøve at høre et klip. Hvordan har du det lige nu, efter at du har oplevet, at din nevø er blevet sigtet og anholdt for at have været med til at stikke en anden dreng ned? Ja, altså vi er i meget, meget chok over det, der er sket, og vi er også har stor, stor medfølelse for den dreng, der er offeret, og jeg håber, at når nu de finder ud af, hvem der er, og så skiller dem af, fordi at min nevø, han er jo sådan en stille og rolig dreng, der passer sit skole, og så kommer tilbage, og så har nogle fritidsinteresser. Og, men altså, vi er som sagt i chok. Vi kan slet ikke forestille os, at han har lavet det her. Hvordan, når du siger, han er en stille og rolig dreng, hvad består hans hverdag normalt i? Jamen altså, det er hjælp med huslige pligter og hjælp som med hjælper sine bedsteforældre med at handle ind og hente medicin og så nogle forskellige ting. Og hvis vi ringer efter ham, og så er han der. Så meget sådan udadvendt og flink, flink type. Og hvordan går han i skole? Han, så vidt jeg kan huske, jeg tror det er Halsgymnasium i Aarhus, Aarhus Nord et eller andet sted. Og det er andet år, han er i gang med, så det her, det er virkelig, virkelig dumt, det han har lavet. Det er det. Ved du, hvad han har af drømme for sin fremtid? Jamen, han snakkede noget om, at han var interesseret i noget regnskab og noget salgsarbejde. Så det er der i hvert fald lige pt. Sat en stopper for. Så håber, at det bliver en lærestreg for ham, så fremadrettet, at han ikke laver sådan nogle dumheder. Hvordan har I tænkt at håndtere det som familie nu? Altså, vi kan ligesom ikke gøre noget. Det er ud af vores hænder, så jeg håber, at forsvaren og systemet, anklageren især, i fællesskab kan se det her. Det er nogle store drenge, der har lavet nogle narstreger. Altså alvorlige narstreger, ikke? Så. Men det er jo ikke en narstreger. Det er jo et knivstikkeri på en mand, der sad helt stille og roligt og lavede sit skolearbejde. Det er vel ikke narstreger? Nej, det er det ikke. Det er alvorlige narstreger. Så jeg håber, at de får det straf, som det er, og så kom videre. Og så ikke gentager sig sådan nogle ting i fremover. Håber du, at han bliver straffet? Jeg håber, at alle de får, hvad de fortjener. Og når du ser ham igen, når dig og din søster ser ham igen, hvad har I så tænkt jer at sige til ham? Altså, vi er meget, meget vrede på ham. Og det her, det er uanset hvordan du har læst, man vender og drejer det. Det er ikke acceptabelt, det han har lavet, og det de har lavet. Du nævnte også før, at han har været en god dreng, der har passet sin familie og skole, som dit indtryk er det. Kan det være, at I har overset noget, siden han lige pludselig dukker op og er sigtet for at være med i sådan noget her? Overset. Altså nu om dagen, de har jo så meget travlt med deres skole og fritid, så der kan jo foregå masser af ting, som vi ikke ved. Og det hele, det foregår på telefon, på net og sådan noget, så sagtens, ligesom alle andre forældre, ikke? Ja, og har vi jo vores reporter Rasmus Svaneborg. Han er nede til stede i retssalen. Det er principielt det her, fordi at det er jo så vanvittigt at gå ind på en skole og begynde at stikke en elev ned. Og Svaneborg får så også talt med en af de andre sigtedes storebror, altså en af dem, der er anklaget, hans storebror, som understreger, fordi det kan jo også se på sms'en, det er der mange, der spekulerer i, har det noget med banderne at gøre det her? Og det siger altså storebroren til den sigtede, en af de sigtede, at det har det altså ikke. Og hvordan forholder du dig til alt det, der er sket her? Jamen, jeg synes, det er noget råd, og jeg synes, de skal bare komme videre. Det er bare nogle unge drenge, som har gjort en fejl, og det er så dumt. De skal bare tage straffen, som de har gjort, og ja, nej. Og din bror, som er en af de sigtede, hvordan er han normalt for en fyr? Altså, han er stille og rolig, han går i skole, han har et arbejde ved siden af, og det har de også de andre, så vidt jeg ved. Så det er ikke en hardcore bandemedlemmer som sådan, og ja, det er synd, det skulle ende på den måde. Hvorfor tror du så, at han er kommet til at være sigtet i den her sag? Det er, fordi han har været en idiot, og så har han hjulpet nogen, som han ikke skal hjælpe, og så har han endt i den rod, som han er endt i jo. Sådan er det jo. En mand, han har trukket tre andre med i faldet. Det er så tjekkerien. Hvordan har du det og din familie nu, efter I har set ham sidde op i retssalen? Altså, det er lidt sørgeligt at se ham på den måde, at han skal gøre sådan ved sit liv. Han er meget ung, og han har hele livet foran sig, så det er meget dumt gjort af ham. Man får lidt ondt af ham selvfølgelig, når man ser dem på den måde i retten. Men de skal også tage det, som det er, og de har gjort noget forkert, og så skal de også bare tage deres straf som mænd. Fordi man kan jo gå rundt og lave kriminalitet, og så ikke forvente, at man bliver straffet for det. Og hvad tænker du om offeret lige nu? Hvordan har du det i den forbindelse? Altså, jeg synes selvfølgelig, at det er jo sørgeligt det hele. Jeg kan ikke udtale mig om offeret. Jeg ved ikke, hvem offeren er og sådan noget. Men selvfølgelig er det synd for ham. Man skal da ikke udsættes for sådan noget også. Det er jo latterligt. Det hele er jo bare latterligt. Jo. Det er jo bare nogle børn, som i bund og grund ikke har mere hjerne end det. Hvordan har din mor det? Min mor, hun er bare lidt sådan chokeret og sådan noget. Hun har det ikke så godt med det. Hun føler det lidt flot, at hendes søn han har gjort sådan noget. Ja, fire maskerede mænd går altså ind på Aarhus Handels Gymnasium i mandag. De er maskerede, de stikker en 17-årig elev flere gange i ryggen. Og i går der blev så fire unge mænd på 18 og 19 år fremsat i grundlovsforhør. Du lytter til Radio 24/7. Godmorgen, Mogens. Godmorgen. Er du ude i lufthavnen? Nej, det er jeg ikke. Jeg er hjemme lige nu, men jeg skal i lufthavnen. Og du skal i lufthavnen. Du er jo betjent, Mogens Knudsen. Og så er du tillidsmand for betjentene ude i lufthavnen, ja. Og det er jo derfor, vi har ringet til dig. Fordi din chef, justitsministeren, han står jo med en pose penge på 130 millioner, han egentlig godt lige vil give jer betjente, så skal I bare lige få udbetalt de der 540.000 overarbejdstimer, som I har. Hvor meget er du selv har til gode? Jamen, jeg har nogle 100 timer til gode. Nogle 100 timer? Jeg tænker sådan en mand som dig, du ved helt præcis, hvor mange du har til gode. Nej, det er et sted mellem 300 og 400, tror jeg. 300 og 400? Hvordan har du fået 300 eller 400 timer til gode i sådan en overarbejdspukkel? Ja, jeg må have arbejdet for meget, jo. Jeg må arbejde mere de 37 timer om ugen, og det meget af det er jo kommet som følge af den situation, vi var i op til folketingsvalget i juni måned, hvor vi brugte, hvor vi overforbrugte af vores ressourcer. Det svarer jo til sådan 40 dage, 40 arbejdsdage cirka. Undskyld? Det svarer vel nærmest til 40 arbejdsdage. Ah, det er, ja, altså, man kan sige, hvis det er 37 timer om ugen, så kan du så begynde at gange ud, jo, så hvis det er 370 timer, så er det jo 10 uger, jeg skal være væk. Ja. 10 uger, ja. Hold og, hvad, og så er det gode spørgsmål jo selvfølgelig, Mogens. Altså, vi har hele morgenen talt med betjente. Vi har faktisk kun fundet én, der gerne vil have pengene udbetalt. Hvad vil du? Jamen, jeg var selvfølgelig glad på organisationens vegne for, at der kom den mulighed for at få udbetalt penge. Altså, nu er jeg ikke i en etableringsfase, så jeg er måske ikke så interesseret i at få udbetalt mine penge. Men på den anden side, hvis jeg skal være nede på 0 timer ved årets udgang, så skal jeg jo sådan set til at gå på juleferie allerede nu. Og det er nok ikke realistisk. Men jeg kan godt forstå, at vi har en del unge kollegaer ude hos os, som måske er en etableringsfase, og jeg har ikke, selv som tillidsmand, kan jeg ikke sige noget til, at de vælger at få deres penge udbetalt, så de måske kan forsøge deres familietilværelse en lille smule med de penge, der kommer. Nej, og spørgsmålet er jo, altså, vi har brug for dig ude i lufthavnen, ikke? Du skal jo stå og passe på, at der ikke kommer folk ind, det ikke må, og at tingene foregår ordentligt i en lufthavn, det er vigtigt. Har du ikke et samfundsansvar, når nu Nick Hagerup, han rent faktisk har fundet en pose med 130 millioner, har du ikke et ansvar for, at julene skal køre rundt og dermed tage imod pengene? Jo, jeg har i hvert fald medansvar. Det vil jeg virkelig erkende. Men altså, vi kan jo sige, at vi burde jo være politifolk, så vi kunne arbejde 37 timer om ugen, så dække de opgaver, der var. Det er selvfølgelig ikke en mulighed. Det er jo også meget klogt at sidde og sige nu, fordi nu er skaden jo sket. Og derfor så siger jeg også på organisationens vegne, så er jeg glad for, at de penge der er kommet. Og jeg er også nok sikker på, at vi skal også nok få dem brugt. Fordi det kan godt være, at der er politifolk, der siger, at jeg vil aldrig tage imod pengene, men det vil de måske godt alligevel, når de ikke er i radioen. Mm. Og hvad, altså du er jo også tillidsmand for politibetjentene. Hvad siger du til din kollegaer? Og får du dem til at tage imod pengene? Jeg skal ikke bestemme, om de skal tage imod pengene eller ej. Altså principielt skal jeg jo fraråde dem at tage imod pengene, fordi det udhuler jo, kan man sige, hele vores organisation, hvis vi skal overarbejdsbetales hele tiden. Men jeg skal heller ikke stille mig til dommer over, hvordan deres privatliv det skal være. Og hvis det er muligheden for, at de kan få et nyt køkken, eller tage på en ekstra dejlig ferie sammen med deres familie, så er det deres valg. Vi havde nogen betjent på, der sagde, at der også er lidt fagkamp i det her. Man ser lidt skævt til ham, når han siger, han vil snuppe pengene, og så forsøge tilværelsen lidt. Er der noget rigtigt i det? Er I tillidsfolk og sådan noget? Og de, måske nogle af de gamle, de, man står og kigger på folk lidt som, og stikker til dem som skruebrækker, hvis man tager imod de her penge? Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes lige, mine udtalelser, de peger måske lidt i den anden retning, at jeg også godt kan se fornuften i, at der er nogen, der er på et stadie i deres liv, hvor de har brug for de penge, og det er deres valg. De skal bare tænke på, at der er noget, der hedder topskat, og altså noget der kommer og tager en del af pengene. Fordi skatteministeren, han er jo klar til at tage imod en stor del af de penge, som justitsministeren han smider i puljen. Tak fordi vi måtte ringe til dig, Mogens Knudsen, og god dag til dig, betjent og tillidsmand for politibetjentene i Københavns Lufthavn. Dette er Radio 24/7. Skal vi ikke lige høre Brasiliens præsident Bolsonaro, der mistænker en god for at stå bag skovbrændene? Então, quer que eu culpe os índios? Vai escrever os índios amanhã? Quer que eu culpe os marcianos? Não, presidente. É, no meu entender, um indício fortíssimo que esse pessoal de ONG perdeu a teta deles. Ja, der er jo skovbrænde i den brasilianske del af Amazonas-regnskoven lige nu, og den brasilianske præsident, han har jo reageret på det her. Det er en katastrofe, mener i hvert fald lederne i Europa. De vil lige frem sende penge over til Bolsonaro, og han takkede nej til dem. I går han sagde, at I kan bruge de penge på at plante nogle træer i Europa. Og så er spørgsmålet, det har vi også cirklet omkring, Ida. Hvordan kan man så redde regnskoven, hvis man nu mener, at det, som nogen kalder verdens lunger, skal reddes? Det er jo ikke kun Brasilien, det er jo også Ecuador, Bolivia, Peru, nogle af de lande, der ligger omkring. Og nu skulle vi altså kunne sige godmorgen til en mand, som har taget sagen i egen hånd. Er du med os, Henrik Herold? Jeg er med. Har det godt? Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er direktør for Randers Regnskov. I har jo prøvet at lave jeres egen lille regnskov deroppe på Randerskanten. Men det er jo ikke alene det. Nogle af de penge, I har tjent på regnskoven, hvad er det, I har gjort med dem? Dem har vi simpelthen brugt til at opkøbe regnskov. Det er sådan, at de 25 år, vi har eksisteret snart, jamen der har vi altid taget penge fra vores indgangsbillet og givet til naturbevarelse. Og her i 2012, fik vi muligheden for os selv at gå ind og købe regnskov. Og det har vi så gjort i Ecuador. Jeg kalder det jo ved verdens ende. Men det er også et af de mest artsrige steder på jorden. Vi har sådan nogle biodiversity hotspots, hvor at mængden af dyr og planter simpelthen blomstrer. Det er et fantastisk sted. Ja, prøv lige at fortælle lidt om det der sted, jeg købte. Hvor stort er det? Vi er jo ikke rige på den måde, men indtil videre har vi da købt 16 kvadratkilometer. Det er jo nok så fint. Jeg plejer at sige, at vi har købt den ene side af en dal. 16 kvadratkilometer? Hold da op. Ja, så det er hvor meget svarer det til i hektar? 1.600, så 1.600 hektar, så det er ret betragtet. Det svarer vel til et rigtig, rigtig pænt stort dansk gods. Og det her, det er jo vild natur. Det er fuldstændig uberørt. Vi tæller dyrene. Jeg har ansatte dernede. Nu siger jeg. Det er jo mig, der er direktør for det. Men jeg tror også, for alle os, der er i Randers Regnskov, der lever det her sted om noget. Og det er jo det, vi forsøger at give videre til vores gæster igennem vores showroom, som ligger i Randers. Altså, du siger, du har folk ansatte. Kan de berette om det brænder, den del af regnskoven, du ejer i Amazonas? Nej, heldigvis ikke. Det, de kan berette om, og det, der er vores hverdag, det er, at der kommer flere og flere mennesker. Jorden, den bliver ryddet op til vores dyr. Vi kan sige sådan lidt i situation for vores jaguar. Vi har en meget fin population af jaguar. De går ud og tager en ko i ny og næ. Og af og til, så fanger vi også en krybskytte. Så nej, vi kan ikke mærke, at det brænder, men vi kan mærke presset på regnskoven, den ressource, regnskoven er, evig eneste dag. Hvor mange har du ansat? Jeg har 3 mand ansat indtil nu, faktisk næsten 4. En koordinator, og så har jeg 2-3 mand, som laver suverænitetshåndhævelse. Lidt vel, som vi kender det med Sirius-patruljen, afpatrullerer grænserne. Vi har forskellige overvågningssystemer derovre. Både for at registrere dyrelivet, men der fanger vi altså også en krybskytte i ny og næ. Men er de bevæbnet? Nej, det har vi heldigvis ikke haft behov for endnu. Men jeg har været nede i Afrika og se, hvordan det er der. Ja, der havde vi dig jo på, Henrik, og der støtte du jo lidt nogle af vores lyttere ved at sige, at du kunne sådan set godt forstå, hvis man ligesom skød efter de her krybskytter. Når I fanger sådan en kæl, som slår jeres dyr ihjel i regnskoven, hvad gør I ved ham? Så gør vi det, at vi tager fat i politiet, og så kontakter vi ham, og så siger vi, at første gang her, den var gratis, men hvis vi fanger dig igen, så overleverer vi dig til myndighederne. Okay, er det så et sted, tager I dyr fra den der skov og sætter ud i Randers? Nej, overhovedet ikke. Vi passer rigtig, rigtig godt på vores regnskov. Vi kommer der jo et par gange om året, og ellers så lukker vi universiteter ind. Der er en enkelt regnskovstur derud, for vi mener, at når man siger, at det skal være uberørt regnskov, så skal det have lov til at være uberørt regnskov. Går ind, vi har nogle rigtig fine samarbejder med lokalområdet, altså med lokalregeringen, og faktisk nu apropos genplanten, så vil man bruge vores regnskov, fordi den er så rig på specielt træer, altså træarter, til at samle frø og genplante nogle af de her områder. Noget af det, vi går i gang med nu her i de kommende år, som jeg planlægger på nu her, det er faktisk genplantning af regnskoven, agtigt som man har talt om, den håndsrækning, man vil give i Brasilien. Ja. Henrik, du er jo gammel soldat og jæger og en hård hund, men jeg ved jo godt, at du også har en lidt mere følsom side, når det kommer til de her ting. Det er jo også derfor, du opkøber regnskov derovre. Jeg har også fulgt dig på Facebook og set, at du ligesom føler dig magtesløs, når du ser de der billeder af skoven, der brænder. Ja. Prøv lige at fortælle lidt om, når man er regnskovsentusiast som dig. Hvordan har man det, når man ser de der billeder af skoven, der brænder? Jamen, altså, det skærer jo i ens hjerte, fordi man ved, at det er meget, meget svært at rekonstruere. Jeg har rejst super meget i Brasilien, i hele Amazon-regionen, og der er ikke noget mere fantastisk at komme i et stykke skov, hvor der vil kun have været få, vel overhovedet nogen, og opleve de myriader af liv og dyr. Og så siger man, jamen dyrene kan jo bare løbe. Der er altså rigtig mange dyr, der ikke kan løbe. Og indtil for ganske få år siden, så var der jo en god håndhævelse over den her perle. Så jeg synes, at den konflikt, der nu ligger, det er sådan en gordisk knude, hvor at, jeg næsten hører Bolsonaro sige, I skal ikke komme og diktere mig noget, bare fordi vi er en tidligere koloni, så skal I ikke bestemme. Men vi har vel alle sammen forpligtelse, når vi har fået foræret noget verdensarv, til at sige, at her kan vi ikke bare se på os selv, og vi bliver nødt til at kigge ud over vores egne næser. Så det er jo den her manglende håndhævelse, der gør, at afbrændingen har taget til, som den gør. Ja, og der er virkelig gået storpolitik i den, og der er en konflikt lige nu mellem Macron og Bolsonaro. Altså, Macron han har beskyldt Bolsonaro for at lyve om, at han bekæmper global opvarmning. Bolsonaro kræver så, at Macron trækker kommentaren tilbage. Bolsonaro har så fornærmet Macrons kone i et Facebook-opslag, hvor det bliver gjort grin med alderen på Macrons kone, der er 25 år ældre end Macron. Og Macron han kalder så Bolsonaros kommentar trist og sørgelig. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est triste. Altså, jeg synes, når man står på sidelinjen og kigger ind på det her, og kigger på den, i hvert fald de udmeldinger, der kommer fra Bolsonaro, jeg må sige, jeg er nok ret meget på linje med Macron, okay. Så er det også. Og det Henrik, synes jeg virkelig, Henrik Herold, det bliver desværre dit sidste år, fordi nyheden de banker på, men vi når ikke mere. Du har valgt side, det er super. Tak fordi du var med. Altid direktør for Randers Regnskov og direktør for lille bitte stykke af Amazonas Regnskoven i Ecuador. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Søren Gade som ny formand. Jeg tror og håber på Carl Holst. Alle andre end Lars Løkke, så er jeg glad. Tre forskellige sms'er på, hvem vil man hellere have som formand for Venstre. Det er alle jer Venstre-vælgere, der har skrevet ind. Tak for jeres sms'er. Steffen skriver, at den eneste formand, som kan få mig tilbage til Venstre, er Inger Støjberg. Og Mathias skriver, at Inger Støjberg har ageret boksebold for hele Venstres regeringsperiode. Inger burde som minimum være næstformand for Venstres kommende ledelse. Og så er der også en anden vælger, eller tidligere Venstre-vælger, Alex, der skriver, jeg har været væk fra Venstre i noget tid, men med Lykkes udmelding om samarbejde med S, så er jeg tilbage. Og Jesper, godmorgen. Du har også skrevet en sms ind. Du har lyttet med. Har du stemt Venstre? Det har jeg gjort de sidste 30 år. 30 år? Nå. Yes. Og hvor, hvor er du i alt det her? Jeg er lidt på linje med den kommentar, som Ida lige læste op tidligere. Var det fra Alex? Ja. Det her med midtersøgning. Og så er jeg i øvrigt, jeg siger, at vi skal samarbejde hen over midten, og så er jeg i øvrigt, lykketilhænger. Ikke fordi, at jeg er specielt lykke i anførselstegn, der er bare ikke andre, sådan som jeg ser det. Ja, det er rigtigt nok, at der kan være Inger Støjberg og Søren Gade. Søren Gade, han sidder nu i EU og har haft det. Jeg tænker, den i sms, som jeg også skrev til, at vi har haft et kanonvalg, både i EU og i Danmark, og mange af de her røster, vi hører nu, de glemmer bare lige os vælgere baglandet, og de 830 delegerede, de skal nok, jamen altså prøv at det er os vælgere, der tegner partiet. Og den politik, som man lægger op til, det er jo den, de blev valgt på til Folketinget. Hvor er du ringer fra, Jesper? Hillerød. Du skrev i sms'en, at du er færdig med V, hvis Løkke går af. Hvorfor forlader du Venstre, hvis Lars Løkke går af? Ja, fordi jeg ikke kan se, at der er nogen værdige aftager. Hvad synes du, men alle taler om Jakob Ellemann jo? Så får vi en Ellemann Jensen igen. Prøv at høre. Jakob Ellemann har jeg stor respekt på. Han er bare slet ikke tung nok endnu. Han har stadig ikke den politiske tæft eller erfaring, og så synes jeg, han har han har nogle holdninger engang imellem, som jeg ikke bryder mig om, hvor jeg synes, at Løkke er lidt mere, folkelig, hvor jeg synes måske, at Jakob Ellemann godt kan virke lidt afstumpet. Og måske til tider arrogant. Og det har jeg ikke brug for. Jeg tænker, at det er min holdning, men jeg synes slet ikke, han er stærk nok. Så står Inger Støjberg og i hvert fald Søren Gade betydeligt længere frem i bussen end Jakob Ellemann. Jeg kan slet ikke forestille mig. Det kan jeg ikke. Nej. Mange tak, fordi du skrev ind til os, at du altså er færdig med V, Jesper, hvis Løkke går af. Og også din holdning her. Lad os lige prøve at tage den her videre. Godmorgen, Henrik Kvarto. Godmorgen. Du er politisk kommentator, så har du været på programmet Q&A her på kanalen. Tror du, nu gik det jo helt amok i går aftes, men hvis man lige tunede ind, altså det er gået helt amok. Hjort er ude at sige, mobning er Løkke, og folk omkring ham siger, at de kan ikke kende partiet. Midtjylland vil have, at han skal gå af. Tror du, Løkke overlever det her? Ved du hvad? Jeg vil ikke give dig et klart svar, men det kan jeg simpelthen ikke. Altså det, jeg kan sige, er, at havde vi befundet os i hvert andet parti, hvor en formand var undsagt af store dele af sit bagland, fordi det er jo altså ikke kun Midtjylland, der har mistillet til Lars Løkke, det er overalt i landet. Havde vi været i et hvert andet parti, så ville formanden være færdig, så havde han formentlig trukket sig selv. Men her er vi altså i Venstre. Vi er i Lars Løkke-logikken. Og det, der jo sker, når Lars Løkke bliver presset, er, at han formår helt klassisk at sætte motoren op i sådan et særligt bøllegear, som altså kan et eller andet. Og derfor synes jeg, at det er alt for tidligt at sige, at Lars Løkke er færdig. Det føler jeg mig slet ikke overbevist om, at han er. Og du kan jo se i de her dage, at han mobiliserer. Han optræder alle mulige steder i aften, er han hos Libert på TV2. Det, der jo sker med Løkke, når han bliver presset, er, at han virkelig kæmper. Og på det møde, der skal finde sted på fredag og på lørdag, det meget afgørende møde, der forventer jeg, at han sådan på klassisk Lars Løkke-vis vil tale solen sort. Han vil tage ordet og tale meget, meget længe. Han vil true sine partifæller, han vil forsøge at intimidere dem, og samtidig vil han også, du ved, klynke lidt. Altså den der på den ene side og på den anden side er en lykkespecialitet, og jeg synes, det er alt for tidligt at afskrive ham. Det, man kan sige med sikkerhed, er, at hvis han fortsætter, jamen, så er det jo et på mange måder stærkt svækket Venstre, der står tilbage, fordi så vil det... Magtkampen er jo ikke slut, fordi Løkke måtte trække et længst stå her. Så er det et parti, som i mange år fremover vil være meget træt af magtkampen. Kvorto, prøv lige at lytte med her til en mand. Jeg ved ikke, om du kender ham. Han hedder Jens Nikolaj Vejlgaard. Han er formand for Venstre i Region Midtjylland, som jo, det kommer man bare ikke udenom. Det er en højborg. Prøv lige at lytte med her. Det er klart, altså der har været meget tumult i Venstre, og derfor er der også nogle gange nødt til at være nogle voksne i lokalet, som siger, at nu er vi nødt til at skal have ryddet op. Kære børn, nu er vi nødt til at skal have ryddet op i hjørnerne. Det kan godt ske, at tingene lige skal stå, som de plejer at stå. Men det er vigtigt, at vi får ryddet op og får gjort det klar. Og vi elsker jer børn alligevel, selvom vi skal rydde op. Ja, det er jo nærmest poetisk, det her, ikke? Ja. Men det er jo et udtryk for, at han er jo ikke alene. Alle Venstres hovedbestyrelsesmedlemmer i Midtjylland opfordrer jo nu Løkke og Jensen. Jensen skal også med til at trække sig som formand for Volvo. Ja. Og der skal du ikke glemme, at det er den opfordring, der kommer over fra Christian Jensens egen kreds i Herning. Ikke? Altså, ja. det er Christian Jensens hjerteland, der nu siger, at han ikke længere duer. Jamen, det bunder jo i en dybfølt frustration over en situation i Venstre, hvor baglandet føler, at der kan ikke, man kan ikke komme videre, før der ligesom er blevet luftet ud i lokalerne. Og så synes jeg måske også, at man skal huske på, at det er altså ikke kun Midtjylland. Forløbet er det kun Midtjylland, der sådan definitivt har sagt, vi har ikke tillid til her, men der er altså tre andre regioner, syd, nord og så Sjælland, som forventes at komme med lignende indstillinger, måske ikke enstemmigt, men i hvert fald med lignende indstillinger. Så vi står altså i en situation, hvor partiets formand er undsagt af store dele af baglandet, og det er altså det er fuldstændig uhørt. Men altså, Løkkes store held er jo, at der i hvert fald i talende stund ikke har materialiseret sig en modkandidat til ham endnu. Ja, og det vil jeg faktisk godt spørge dig om, Kortum. Kan du huske dengang, vi to havde en skummel fortid, som du var nærmest min chef på TV2, ikke? Da vi arbejdede der. Der var der en mand under hele underbuksesagen, som krævede at se en revisorpåtegning fra Løkke. Ellers så ville han ligesom nærmest kræve ham væltet. Kan du huske, hvem det var? Nej. Det var Preben Bang. Han ville jo se en revisorpåtegning. Altså han allerede dengang var han ligesom... imod Løkke. Og så bliver han jo senere retsordfører i Folketinget. Prøv lige at høre, hvad han siger nu her. Vi skal have ryddet op i det her. Vi skal begynde på en frisk for at få Venstre på benene igen, for at sige det rent ud. Og så kommer han jo netop til, vil man så få ryddet op. Det taler de alle sammen om, der skal ryddes op. Og det betyder, at Løkke skal væk. Jensen skal væk. Hvem skal så være formand? Jamen det skal. Jakob Ellemann siger altså et medlem af Folketinget. Bare sige ham, kunne jeg give min fulde støtte, hvis det er ham, der skal udgøre formandskabet. Ham kunne jeg give min fulde støtte. Alle taler om Jakob Ellemann. Han siger selv, at han vil stemme på Løkke. Hvad sker der med Jakob Ellemann? Jamen, Jakob Ellemann, han tæller på knapper i de her dage og de her timer. Jeg føler mig for så vidt overbevist om, at Ellemann rigtig gerne vil være formand i Venstre. Men han er også meget bevidst om, at han skal blive det på den rigtige måde, og det vil sige, at han skal ikke indtage formandsposten med noget, der kunne opleves som en kniv i hånden. Ellemann vil bæres ind, og derfor er udfordringen for oprørerne mod Løkke, at de helst skal have Løkke fjernet, før end at Ellemann siger, nu vil jeg gerne være den. Imidlertid hører jeg, og det tror jeg også mange andre, der arbejder med den her sag, hører, at der er et massivt pres på Jakob Ellemann, hvor folk siger til ham, hør her Ellemann, så ofte i ens politiske karriere er det altså ikke, at der sejler en formandspost lige forbi næsen. Nogle gange kan man også ville gribe ud efter magten. Og det er klart, at hvis Ellemann forbliver passiv, så kunne der godt være nogle bestræbelser. Der er nogle bestræbelser på, og så skal der stilles en anden op i stedet for Ellemann. Fordi jeg tror, oprørerne er meget bevidste om, at det her oprør ikke må fise ud ved, at der så ikke er en modkandidat til landsmødet. Så hvis ikke Ellemann vil, det tror jeg så, han ender med at ville. Men hvis han ikke vil, så er de parat med andre folk. Og meget kan jo, det skal du ikke glemme, meget kan altså se anderledes ud efter fredagens forretningsudvalgsmøde og lørdagens hovedbestyrelsesmøde. Fordi hvis udkommet af det er en massiv afstandtagen fra Lars Løkke, fra baglandet, jamen så kunne det jo godt være, at Ellemann tog en lille smule anderledes på det, end han gør lige de her dage. Henrik Qvortrup, det her, det er virkelig noget, der aktiverer vores venstre vælger lyttere. Kan jeg love dig for, altså Lars Løkke Rasmussen, er han den rigtige formand, eller bør han gå af? Gitte skriver, Løkke er den eneste reelle leder i Venstre. Han er grunden til fremgangen. Der er også andre lytter, der skriver, fuldstændig enige med ham, lytter, vi havde igennem før. Jeg bakker op om Løkke. Og så er der også bare nogen, der gerne vil af med ham. Esben Lunde tilbage i politik, er der en, der skriver. Der er en anden, der skriver, Lars Løkke er formand for partiet Lars Løkke, ikke Venstre eller et borgerligt parti. Det vil være en gave til os blå, hvis han blev væltet sammen med Kristian Jensen. Og der er en anden, der bare skriver, Løkkefond, Løkkebedrageri, salg af Serum Instituttet. Hvad skal der til? Altså, det er jo ret voldsomme anklager, og der er voldsom kritik af Lars Løkke. Hvad skal der til, før han træder tilbage, tror du? Jamen, han skal tvinges til det. Altså, det var det, jeg startede med. Og hvem kan tvinge ham? Ja, det kan Venstres landsmøde. Men der er nogen, der ligesom kan påføre i den retning. Og det er jo blandt andet det, der kommer til at ske fredag og lørdag, når forretningsudvalget og hovedbestyrelsen mødes. Men de er op imod en kamplysten Lars Løkke Rasmussen. Og man kan jo sige, der er jo også, altså, han er jo også dygtigt formået sådan at frame fortællingen om sig selv som mand, der har skabt fremgang til Venstre helt konsekvent. Og det er måske en påstand, man godt kan udfordre en lille smule. Altså, hvis vi tager... Lars Løkke har haft tre valg for Venstre. Valget i 11 tabte han regeringsmagten. Valget i 15, der fik Venstre et frygteligt, frygteligt dårligt valgresultat. Altså under 20%. Men det lykkedes Venstre at få regeringsmagten først og fremmest, fordi at Dansk Folkeparti gik frem. Og så er det rigtigt, at Venstre gik frem her i 19, men det skal jo ses på baggrund af det meget, meget elendige resultat i 11. Så hvis man ligesom gør regnebrættet op, så har Løkke haft tre valg. Han har tabt regeringsmagten ved de to af dem, og ved det tredje af valgene, der skaffede han sit parti en meget, meget stort valgnederlag. Så man kan ligesom gøre den slags ting op på mange måder, ikke? Jo. Qvortrup, jeg kunne godt tænke mig lige her til sidst, at du prøver at fortælle os lidt om det skakspil, det jo også er. Løkke sidder som kongen, så sender han nogle bønder frem for at forsvare sig. Måske en løber, en Ulla Tørnæs, kommer ud, og så er der jo den gamle hest, Claus Hjort Frederiksen. Prøv lige at lytte med her. Og det er rigtig, rigtig dårligt med, at det, der foregår i øjeblikket, for mig ligner en mobning, hvor man skal gøre livet så surt for Lars Løkke, at han kaster håndklædet i ringen. Og så kan man så komme til landsmødet og sige, jamen, det er jo ikke os, der har truffet den beslutning. Formanden er jo selv gået tilbage. Det, der kører i øjeblikket, det er uværdigt for Venstre, og jeg har faktisk ikke haft min vildeste fantasi, at noget kunne udvikle sig på den måde. Vi kan ikke mobbe eller gøre livet surt for Venstres formand ene og alene for at få ham til at kaste håndklædet i ringen. Ja, Claus Hjort Frederiksen man siger... Man kan høre det igen og igen, det klip, ikke? Overpitbulterier i partiet Venstre, der nu burde sige, at det er synd for Lars, at de andre driller ham, ikke? Jeg ved ikke, hvad Venstre tænker om det. I gamle dage, der havde Claus Hjort Frederiksen en meget, meget stor indflydelse i Venstre, og der ville sådan en opsang her have gjort indtryk, betydeligt indtryk. Jeg tror måske nok, at der er temmelig mange Venstre, der tænker, at det er alligevel pokkers, at manden, der markerede sig efter Venstres sommergruppemøde, som den, der gik ud offentligt og hængte Kristian Jensen til tørre, fordi han havde givet et interview, og som i øvrigt ikke sådan er kendt for at være nogen kostfaktor, når det handler om at pande andre mennesker ned, at han sådan går ud og siger, at nu er det synd for Lars Løkke. Men i virkeligheden passer det jo meget, meget smukt med sådan en standardkoreografi for, hvordan et drama i Venstre forløber, fordi når Løkke er meget, meget presset, vi så det også under underbuksesagen, vi så det også under TGI-sagen, altså der har været flere, så er det helt efter bogen, at så kommer partiets gamle næster ud og forsøger at banke kritikerne på plads, og det lykkedes før. Jeg tror bare, at der er løbet meget vand i åen, og jeg tror baglandet måske ikke er helt så påvirkelig over for en opsang, som den Claus Hjort gav i går, som de måske tidligere ville have været. Tak for det. Henrik Qvortrup, politisk kommentator, og lad os så lige give i den her omgang det sidste ord til manden, som altså nægter at flytte sig. Fik den i går aftes, der har været et møde blandt 19 kommuneforeningsformænd, som har det her synspunkt. Jeg synes selv, det er en både forhastet og forkert beslutning. Og derfor vil jeg fortsat søge opbakning hos de 850 delegerede, der kommer til Venstres landsmøde. Dette er Radio 24/7. Justitsministeren, han tilbyder en frygtelig masse penge. Han vil altså af med de her 540.000 overarbejdstimer, der er hos politiet. Han ønsker ikke, at betjentene skal afspacere, fordi at det vil simpelthen være noget af et kaos inde hos politiet. Det svarer til, at alle betjente på Fyn skulle holde fri i et halvt år, hvis altså alle skulle afholde deres overarbejdstimer. Ja, og lad os lige prøve at høre, hvordan Nick Hækkerup, som jeg er justitsminister for, Socialdemokratiet, han siger, nej, det har vi faktisk ikke liggende i det klip. Til gengæld, så har vi jo talt med betjente hele morgenen, og der er altså virkelig ikke ret mange, der vil tage imod de her penge. Og har vi en betjent med på linjen? Ja, det har jeg. Hvem har vi med? Det er Jens Erik Damgaard fra Ringkøbing Politi. Ja. Godmorgen, Jens Erik, og du er også tillidsmand hos politiet i Ringkøbing, ikke sandt? Jo, det er korrekt, ja. Er det rigtigt, at du har 500 overarbejdstimer til gode? Nej, det er en anden type frihed, jeg har. Jeg er en af dem, der har været smart og brugt dem efterhånden, og så gennem nogle andre type. Men jeg har en masse afspacering til gode, men det er ikke nogen, de kan tage. Nå. Det er ikke nogen, de kan tvinge mig til noget. Men det er der mange andre, der har. Ja. Jamen, hvor meget har du så til gode? Jamen, jeg har 500-600 timer, men det er sådan nogle bevidst hensatte timer, som jeg er sikker på, at jeg kan bruge til frihed, som ikke de kan tvinge mig til at udbetale. Men de kan jo heller ikke tvinge de andre, det er jo bare et tilbud. Altså, vil I have penge, eller vil I hellere have fri? Ja, men det håber jeg også, det kommer til at holde stik. Altså, jeg håber virkelig, der er en fri valgfrihed til det. Jamen, det er der så. Altså, i stedet for, at du kan holde fri i 500 timer, så kunne du så få de her penge. Vil du tage imod de her penge? Nej. Hvorfor? Jamen, ikke. Hvorfor personligt ikke? Vil jeg ikke. Jamen, prøv, jeg har brug for friheden. Jeg har meget brug for friheden i det, jeg går og gør til daglig. Jeg er også sådan lidt politisk aktiv, og sådan noget. Jeg har brug for timerne. Og hvorfor har du brug for de timer der? Jamen, det er jo fordi, at hvis du er meget aktiv i din fritid, så er det jo brug for din frihed. Der er unge mennesker, der har småbørn og sådan noget, de har også brug for deres frihed i forhold til deres familie. Det er jo rigtig vigtigt, når man nu giver en skalle på alle mulige tider af døgnet, på alle tider af året, at man så også kan være sikker på, at man også kan få lidt fred i perioden, når man så afvikler. Men, ja, selvfølgelig. Og Jens Erik Damgaard, altså, du er både betjent og tillidsmand hos politiet i Ringkøbing. Er du i tvivl om det her, det er tvang, eller om det er et tilbud fra justitsministeren? Jamen, det lyder til, at det er et tilbud, men jeg kender jo systemet. Jeg ved jo, hvad der sker nogle gange. Jeg vil se det på papiret, og jeg vil se det i virkeligheden, før jeg rigtig tror på det. Tror du ikke rigtig på Nick Hækkerup, når han siger det? Jo, men altså, nu kender jeg jo ikke Nick Hækkerup på den måde, men altså, i mit eget system, der er der i hvert fald, der er tit, man tvivler på, om det nu også holder stik, det de siger. Ja, altså om det, politiet siger, er sandt, dybest set. Ja, det var ledelse. Hvis ledelsen, det lover en eller anden ting, det er ikke altid, det er sådan, det bliver. Nå, hvad altså, prøver de at snyde, eller? Nej, altså, de prøver at få det til at hænge sammen. De har jo en forpligtelse i forhold til økonomi og alt muligt andet, men jeg har set troværdigheden, den smutter samtidig. Sådan en god betjent ude i det vestjyske, har du ikke også en forpligtelse? Har du ikke en forpligtelse til, nu har du valgt at blive betjent, at samfundets hjul skal køre rundt, og de har brug for dig på gaden eller landevejen derude? Jo, og det synes jeg faktisk også, at det var det, jeg sagde. Jeg synes faktisk, at de betjente, i hvert fald overalt i Danmark, de har gjort en kæmpe indsats og har lagt rigtig meget privatliv og prøvler på alt muligt fester til sig netop for at gøre det, du siger. Nej. Men der er også en grænse. Hvor langt skal man gå? Skal man ofre hele sin privatliv og sin... Der er også mange, der bliver skilt, og det er i hvert fald medvirkende til, at man måske kommer lidt på kant med sin ægtefælle derhjemme. Jens Erik, du er tillidsmand. Kan du, uden at blinke med øjnene, eller lyve, kan du sige til mig, at som, hvis der kommer en ung betjent op og siger til dig som tillidsmand, hvad har du været, Jens Erik, jeg vil egentlig godt have pengene, at du så ikke prøver at overtale ham til at tage friheden i stedet for? Ja, men jeg har faktisk sagt til nogle af vores unge elever, at de har rigtig meget brug for pengene. Og i den her situation, hvor politikere har erkendt, at vi har brug for noget mere, altså vi har brug for nogle flere folk, så er der ingen grund til at markere længere på. Så jeg synes, tag pengene. Det er fint, hvis okay. Det passer ind i jeres forhold. Fint. Er du på vagt i dag? Ja, det er jeg faktisk. Ja? Hvor er du henne? Jamen, jeg er lige på vej ud af døren i Ringkøben. Jeg skal... Hvad er den typiske kriminalitet i Ringkøben? Ja, lige nu ligger der 3 indbrud og venter for os. Ja, okay. Nå, men det er alt muligt. Altså, held og lykke med... I den her udkørende fase, det er jo alt... Færdsuheld, ulykker, arbejdsulykker, selvmord, alt muligt, ikke også? Jo. Nå, men held og lykke med at opklare de 3 indbrud der, Jens Erik. Tak, fordi vi måtte ringe til dig. Ja, det er jo. Altså, Jens Erik. Damgaard, betjent og tillidsmand i Ringkøbing Politi, som ikke vil tage imod Nick Hækkerups bruse på 130 millioner. Dette er Radio 24/7. Pelle Peter Jensen, godmorgen. Godmorgen. Du er radiovært på P3. Hvem er det, vi hører her? Det var Azealia Banks på 212, hvis jeg skulle sådan lægge ned fra den i radioen. Og hvem er hun? Hun er en farverig amerikansk rapper, som har... Ja, det var hendes peak, sådan rent musikalsk og kommercielt for, hvad er det, efterhånden 4-5 år siden. Og siden har hun knoklet videre og lavet en masse musik, men det har aldrig helt ramt de samme, i hvert fald kommercielle tænder, som det nummer, vi lige hørte her. Og så er hun ret rap i kæften, ikke? I allerhøjeste grad. Altså hun er... klichéen er jo, at rappere skal gå ud og udfordre omverdenen, og det er en konkurrencementalitet. Og der må man bare sige, at der er den... Den har Azealia Banks måske lige taget et niveau videre. Altså, hun er en rapper på Epo, kunne man forestille sig. Ja, altså hun har både kritiseret Lana Del Rey, Cardi B og Rihanna, og nu også Sverige. Ja. Hvad er det, hun har sagt om Sverige? Hun har lige været en tur i Sverige, og det har skabt en masse opmærksomhed. Hvad er det, hun har sagt om Sverige? Jamen, hun har følt sig forskelsbehandlet i kraft af sin hudfarve i Sverige, og føler, at Sverige er lidt mareridtet om et samfund. At det er for pænt og poleret. Det er et samfund, som påberåber sig en masse frihedsværdier og idealer om, at alle er lige. Men i virkeligheden, så er man kun velkommen, hvis man er blond og hvid i huden. Og så er hun Trump-tilhænger. Ja, hun er i hvert fald ikke decideret modstander. Hun har, jeg tror, at Azealia Banks selv påberåber sig nogle idealer, når de ligesom taler ind i en fortælling, hun er enig i. Altså når Trump taler om for eksempel, at man gerne må bære våben, og man ikke skal betale for meget skat, så lyder det sgu meget fedt. Men når vi kommer til nogle af racespørgsmålet, så er hun modstander og har for eksempel også sagt til Trump, at han skal i hvert fald ikke bruge hendes musik i sine kampagner og sådan. Så hun er sådan lidt sådan en buffet politisk, ikke? Altså hun tager lige det, der giver mening. Ja, jeg så lige her til morgen nogle af de videoer, hun har optaget i Sverige, hvor hun bare siger, ha, så røvsygt, maden er dårlig, folk er kedelige, alle butikkerne er lukket, man kan ikke få noget alkohol. Alt det her, når man hører Bernie Sanders snakke om de her nordiske lande, at vi skal have tilstanden i USA, det kan vi godt droppe, fordi der er røvsygt derovre. Og så har hun altså jo lagt det her ud til sin 600.000 følgere på Instagram. Hun har sagt, at alle svensker er racister. Hun føler sig simpelthen undertrykt af landets socialisme. Man ved egentlig ikke, hvorfor hun var i Sverige. Og det er klart, det her bliver jo stort, fordi alles øjne er på Sverige efter A$AP Rocky-sagen. Mm. Og så på vej hjem, så anklager hun i en Instagram-video en SAS-medarbejder for et racistisk motiveret overfald på flyet til LA, og nu er FBI involveret i sagen. Lad os lige høre klippet her, hvor hun går sådan rimelig meget berserk i flyet. Okay, so I'm on this Honestly, this white lady right here. I was, that she thinks that me and my boyfriend were having sex on the plane. She's generational. This lady here. Ooh, you just hit me. Yes, you did. She just hit me. Ja, her taler hun altså om en SAS-medarbejder, som hun åbenbart påstår slår hende. Og hvordan taler det her ind i A$AP Rocky-sagen, tænker du, Pelle Peter Jensen? Jamen altså, jeg synes i hvert fald først og fremmest, det er vigtigt at adskille de to, fordi A$AP Rocky har nærmere en historik for at være sådan en hyggelig fætter, der faktisk godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og Cecilia Banks kan nærmest ikke stige ombord på et fly, uden at blive uvenner med flypersonalet, eller jo ikke lave en sang med nogen, uden at blive uvenner med dem bagefter. Hvis man skal sige, hvis det på nogen måde taler ind i A$AP Rocky-sagen, så er det jo nok den her, hvad kan man sige, retfærdighedsfølelse, der hedder, at du i USA kan sagsøge nogen lige snart, de bare rører ved dig. Og det, der jo foregår i videoen, det er, at SAS-medarbejderen ikke vil filmes, og derfor giver hun den der mobiltelefon et skub. Hvis du har det på video og råber, jeg bliver slået, så kan man jo så sagsøge et flyselskab og tjene nogle penge på det. Og der, hvor det måske taler ind i forståelsen af retfærdighed og selvforsvar osv., der kan man jo sige, at der var der mange amerikanere, der ikke forstod, hvorfor A$AP Rocky blev dømt for vold, når nu, at det var A$AP Rocky og hans venner, der til at starte med blev forfulgt af nogle mennesker, følte sig truet, og til sidst, efter at blive angrebet, altså, tog korporligt til genmæle. Så den her retfærdighedsfølelse af, hvornår du faktisk er udsat for et overgreb, og hvornår at du ikke er, det er måske det, de to tilfælde har til fælles. Jo, og så at der er åbenbart en eller anden sær forbindelse til Sverige. Ja, SAS har bekræftet, at der har været en episode på flyet. Camilla Rungberg fra SAS pressetjeneste udtaler: vi kan bekræfte, at der har været en episode ombord på flyvningen til Los Angeles, da en passager har opført sig utrolig upassende mod andre passagerer og vores personale ombord. Politiet og Los Angeles blev indkaldt, da flyet landede i Los Angeles, siger altså Camilla Rundberg. Og altså, hvad ved vi egentlig om, at FBI nu er involveret i sagen? Kan man overhovedet sige noget om det? Jeg tror, at hvis jeg drikker mig stiv på et fly, og det derfor bliver anset for at være en episode på et fly, så tror jeg, at det er sådan en standard ting, at man lige ringer til FBI, fordi at de har styr på alt, hvad der... Altså, det kunne i yderste potens være et terrorangreb, og derfor er det, at skal de dukke op. Jeg tror nu ikke, at det er fordi, at de har tænkt sig indlede en eller anden sindssyg efterforskning, men at det nærmere er standardprocedure. Og det kan jo også være, at Cecilia Banks, hun bare gør det her for at skabe opmærksomhed. Det kan også være, at ja, hun er jo lidt stridslysten, kan man sige. Skal vi lige tage et lille citat fra hendes Instagram-story? Altså, det er jo bare sjovt, hvordan at hun sviner Sverige til. Sådan helt uaffordret. Hun skriver: I'm in Sweden feeling oppressed under the socialism here. No weed, strict alcohol laws, boring food products. Og så har hun lagt et billede op af sådan en rigtig kedelig svensk kødret. Og så siger hun jo, at hun godt kan forstå, at A$AP Rocky, han havde problemer med den passiv-aggressive svensker. Ja. Lol, Swedes like to act progressive, but they're definitely racist. Lol, lol, lol. Og så skriver hun sådan noget: Americans and Bernie Sanders are trying to bring this socialism shit to America. Hell to the no, no, no, skriver hun. Boring, boring life. Okay, jeg tror ikke, der er meget mere at sige om den sag, end jeg, at... Jeg kunne bare godt tænke mig, har du et bud på, hvad betyder det her for Sverige, som ligesom nu bliver på en eller anden måde alle de amerikanske rappers yndlingssted at tage hen og lave ballade? Altså, hvad betyder det her for svenskerne? Jeg tror ikke, det betyder det store. Jeg tror, for A$AP Rocky, der gjorde det faktisk en forskel, fordi at han har en del sympati, fordi han ikke har en historik for at opføre sig latterligt, og fordi at mange så det som om, at han blev uretfærdigt behandlet i Sverige, og blev sat i fængsel osv. Cecilia Banks har så sindssygt lang en historik for at bruge især race som en sag, hvor hun, hver gang hun føler sig uretfærdigt behandlet, så handler det ofte om race. Da Pharrell Williams, en meget populær sanger og producer, udgav et nummer med hende, og det ikke blev en succes, så sagde hun, at det er også fordi, han er lysere i huden end mig, og ikke rigtig ved at affiliere sig med mig. Da Cardi B blev et stort hit, som jo hun anser for at være en konkurrent, da det også er en kvinde amerikansk rapper, så sagde hun: ja, Cardi B, hun er jo sort, men det er hun mest, når hun har brug for det. Og så har hun lidt latino, når det tjener hende at tale ind i den historik, så er det hun gør. Hun er tidligere været op og skændes med en irsk stewardesse. Altså det, og igen kaldt racekortet. Og det er en sag, det er et kort, hun trækker, når, når det ligesom giver mening for hende. Og det er rigtig synd, fordi det kaster faktisk en kæmpe skygge over de rappere, som har en, har en reel politisk dagsorden og faktisk har noget på hjerte. Og hvad så, er det god musik? Altså, du har jo været på P3. Spiller du det her? Er det god musik? Jeg spiller det ikke længere, for hun har ikke rigtig lavet så meget ny spændende musik, men hun er en, altså, hun er en vanvittigt dygtig rapper. Og man kan sige, hvis du kigger tilbage på 70'erne og 80'erne, har vi jo også at gøre med excentrikere, som fuldstændig bims, men lavede noget af det bedste musik i verdenshistorien. Pelle Peter Jensen, mange tak, fordi du gad at komme. Selv tak. Radiovært på P3. Du lytter til Radio 24/7. Vi skal til en helt anden type og meget trist historie. En mor finder sin 50-årige psykisk syge datter død på et kommunalt bosted. Det er tilbage den 20. maj, og det er i Odense. Og kvinden er sandsynligvis død af medicinforgiftning. Og det, der altså er sket nu, det er, at tre ansatte på det her bosted er blevet fyret efter den her sag. Det skriver TV2 Fyn. Og nu skulle vi sige godmorgen til dig, Kim Bøge Jensen. Godmorgen. Du er ældrechef i Odense Kommune. Ja, ældrehandicapchef, ja. Ældrehandicapchef i Odense Kommune. Hvordan kan det ske, altså, at det er en mor til den her 50-årige psykisk syge datter, der kommer ud og er den, der finder datteren? Og hun blev altså fundet den 20. maj på det her bosted og får jo altså et lægemiddel, som bliver givet til psykisk syge, og der har været, inden det her, har der været to gange, hvor hun har kastet op, haft kvalme, og der står jo sådan set på instrukserne i det her medicin, at hvis man ser de symptomer, står der med stor fed skrift, at man straks skal kontakte en læge. Det sker ikke. To dage senere har hun haft de her symptomer, to dage, så dør hun. Hvordan kan det næsten ske? Jamen altså, du har jo ret i det, du indleder med at sige, at det her, det er jo en frygtelig, frygtelig sag. Og for at svare på dit spørgsmål sådan helt kort, så kan jeg sige, at det er altid også lidt uforståeligt for mig, hvordan at det her, det kan ske. Fordi som du selv nævner, så er det ret klart i instrukserne, hvad man skal gøre. Og det, der er sket, det er jo, at personal i lige præcis i den her situation af en eller anden årsag har set bort fra de faglige forpligtelser, man har i forhold til den her borger og i øvrigt alle andre borgere. Og det er selvfølgelig fagligt helt uacceptabelt. Det er der ingen gode forklaringer på eller undskyldninger for. Nej. Det er bare sådan, at man skal reagere uanset hvad på de her situationer. Og det er jo sådan set også derfor, at vi har reageret så skarpt, som vi også har i den her situation. Ved man, hvorfor de ikke har reageret? Nej, ja, der er jo som sagt ingen forklaringer, der sådan er gældende på, hvorfor at man ikke reagerer på de her afvigelser, som man kalder det, når borgeren har det dårligt på den måde. Det er der sådan set ikke nogen forklaring eller undskyldning på, fordi det er ret klart, og det står klart i vores instrukser, og det står klart i indlægssedlen til medicin osv. Så der er ikke rigtig nogen god forklaring på, hvorfor at man ikke har handlet på det. Nu er du jo så ældre og handicapchef i Odense Kommune, så er det vel dig, der har det ultimative ansvar, kan man sige? Det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Jeg skal jo sørge for... Ja. Det er jo min opgave at sørge for, at de retningslinjer og de instrukser, der er på området, de er klare og tydelige, og at de er formidlet til personalet. Men uanset hvordan man vender og drejer det i den her konkrete sag, så kan det ikke være den mindste tvivl om, at det er den enkelte medarbejder, der ikke har levet op til et fagligt ansvar, når de ikke reagerer på sådan nogle helt klare retningslinjer, eller vælger ikke at involvere ledelse eller læge på det, de har observeret i den her sag. Ja, fordi når det er dig, der har det ultimative ansvar, hvorfor er det så medarbejderen, der skal fyres? Hvorfor er det egentlig ikke dig? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, men det er jo svaret, der har jeg lige givet, at min opgave er selvfølgelig at sikre, at de her medarbejdere, de har mulighed for, eller at de er instrueret og i rigtigt i, hvordan man skal håndtere de her sager, og at der er fokus på medicinhåndtering, at de har fået undervisning i det, at instrukserne ligger tilgængelige for dem, og at de kender til dem, og alle de her ting. Det er min opgave. Mm. Det, at ledelsen har et ansvar, det fratager jo ikke det personale, der har med borgeren i det daglige fra ansvar. Nej, Kim Bøge Jensen, lad mig lige spørge dig, fordi nu er det jo vores kolleger på TV2 Fyn, der har den her den her historie. Og der siger du et citat, som altså undrer mig lidt. Du siger, at der er opstået en eller anden kultur omkring den her borger, og det er jo altså sådan den borger, der desværre er død, selvom at borgeren har haft symptomer. Der er opstået en kultur omkring den her borger, der gør, at medarbejderne ikke har handlet på de afvigelser, der har været. Prøv lige at fortælle om det. Hvad betyder det? Er det sådan, at de har synes, at den her borger var så træls, at hende gider man altså ikke hjælpe? Eller hvad er det for en kultur, der er opstået? Altså, det, når jeg siger, at der tilsyneladende er opstået en kultur, det er jo fordi, at jeg kigger, jeg kan se ned på situationen, og så kan jeg vurdere, hvad er det, der er sket i den her sag. Ja. Og der kan jeg jo kun konkludere, at det er jo helt faktuelt, det der er sket lige præcis i den her sag. For det er jo ikke... Men det du jo, antyder lidt, det er, at de har faktisk godt set symptomerne. Men fordi man har haft en eller anden form for afsmag, synes hun har været møg irriterende hende her, så har man simpelthen bare ladet stå til? Altså, det er ikke den konklusion, jeg drager. Hvad mener du så med, at der har været en kultur omkring den borger, som gør, at man ikke har handlet? Altså, min udtalelse går på, at det er min antagelse, at det er det, der må være sket, for jeg ved det jo rent faktisk ikke. Jeg er ikke inde i hovedet på medvand. Jeg antager, at der må have sket et eller andet omkring den her borger i det arbejde, de har lavet med borgeren, som har gjort, at de har tilsidesat deres faglighed. At de har haft en modvilje mod den her borger, og derfor har man ikke hjulpet? Det kunne være en ting, men jeg ved det jo rent faktisk ikke. Men det er jo helt vildt. Altså, hvis man ser nogle dødeligt syge, man går rundt med symptomer, hvor man bare, alle alarmklokker skal ringe, og så handler man ikke, fordi man ikke kan lide den her psykisk syge. Altså, det lyder da helt vildt. Jamen, jeg vil lige sige, jeg ved ikke, om de ikke har kunne lide vedkommende eller ej. Det har jeg slet ikke. Om så en kultur omkring det, du siger? Det, jeg kan konkret, helt objektivt kan konstatere, det er, at der er sket et eller andet i den her sag, som gør, at de lige præcis ved den her borger har tilsidesat deres fagligheder. Og det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt. Og nu er du jo så ældrechef og siger, at du har det ultimative ansvar. Hvad vil du gøre for at sikre, at det her ikke sker igen? Jamen altså, vi har jo sat en lang række tiltag i gang. Og det første, vi starter med, det er som sagt jo at sikre os en gang til. Har vi de rigtige procedurer, vejledninger, instrukser på det her område? Det har vi. Okay. Det næste, det er, at vi involverer selvfølgelig alle de rette myndigheder til at kigge på det her. Blandt andet Styrelsen for Patientsikkerhed. Og så inddrager vi selvfølgelig alle ledere, ikke bare på det her botilbud, men på alle vores botilbud i at skabe opmærksomhed omkring det her, at drage læring af, fordi det her, det må jo ikke ske igen. Vi holder selvfølgelig møder med personalet, vi holder også individuelle møder med personalet i forhold til at sikre, at det her, det ikke sker igen. Så der gør vi en lang række ting. Og moren til den her 50-årige psykisk syge datter, der kommer ud 2 dage, hun finder sin datter derude. Det burde have været opdaget, det burde have været reageret på, siger du. Altså, hvad skal man næsten sige til sådan en mor? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jo dybt, dybt beklageligt, og det burde jo og må bare ikke kunne forekomme det her. Ej. Så det er jo dybt tragisk, og jeg har da den største medfølelse for den her mor, fordi det burde ikke være sket på den måde. Tak, fordi vi måtte ringe til dig, ældrechef i Odense Kommune, Kim Bøgh Jensen, som altså fortalte om, hvordan at en 50-årig psykisk syg kvinde bliver fundet af sin mor på et kommunalt bosted. Hun har udvist symptomer på, at hun har fået for meget medicin. Der bliver ikke handlet på det på grund af en kultur, siger chefen her. Og så så afgår hun altså ved døden. Dette er Radio 24/7. Rasmus Jarlov har været på Twitter. Oh. Han har lagt et meget sjovt billede ud af et brev, der tydeligvis er skrevet af et barn. Og der står her i brevet, der er sendt til Rasmus Jarlov i Folketinget. Kære folketingsmedlemmer, jeg har tænkt på, at det er dumt at smide cigaretskodder, og på, at det ville være smart at sætte pant på cigaretskodder, så man ikke bare smider dem fra Eva 8 år. Mm. Og så skriver Jarlov, jeg siger ikke, at Alternativets forslag om pant på cigaretskodder er barnligt. Jeg siger bare, at det var Eva, som fik ideen først. Den er god. Så har Søren Libert også været på Twitter. Ja, hvad skriver han? Han skriver... Jorden ryster lige nu i venstre. Min gæst i aften er Lars Løkke Rasmussen. Han får en Libert Løkke. Simpelthen. Hvad vil det sige, at man får en Libert? Hvad mener du med det? Nej, ikke noget. Det... Jo, hvad mener du med det? Jamen, jeg tror bare, du ved, at nogle gange så kan partilederne eller folk, der er i problemer, de godt lide at få god tid i et interview, og det får man jo hos Søren Libert. Ja. Okay, det var ikke det, du mente. Knud, vi skal tale om, at jorden ryster i venstre lige nu. Alle Venstres hovedbestyrelsesmedlemmer i Midtjylland opfordrer nu Lars Løkke og Christian Jensen til at trække sig i venstre. Ja. Klip. Det er klart, altså der har været meget tumult i Venstre, og derfor er der også nogle gange nødt til at være nogle voksne i lokalet, som siger, at nu er vi nødt til at skal have ryddet op. Kære børn, nu er vi nødt til at skal have ryddet op i hjørnerne. Det kan godt ske, at tingene lige skal stå, som vi plejer at stå. Men det er vigtigt, at vi får ryddet op og får gjort det klar. Og vi elsker jer børn alligevel, selvom vi skal rydde op. Ja, og den mand, som kalder Lars Løkke for et barn, det er Jens Nikolaj Vejlgaard, formand for Venstre i Region Midtjylland. Og så også på et internt møde i Venstres vælgerforening i Skive i går aftes, der nåede de frem til, at Løkke og Jensen bør gå af. Men Lars Løkke Rasmussen, han nægter at trække sig. Ja, og så er der jo altså langt ind i folketingsgruppen også Carsten Kissmeier og Jakob Jensen, og så er der Preben Bang Henriksen, som også opfordrer Løkke og Jensen til at træde tilbage. Vi skal have ryddet op i det her. Vi skal begynde på en frisk for at få Venstre på benene igen, for at sige det rent ud. Og hvis Venstre så kommer på benene, hvem skal så tone frem? Ja, det skal Jakob Ellemann, mener Preben Bang. Ham kunne jeg give min fulde støtte, hvis det er ham, der skal udgøre formandskabet. Og chefen for det hele, han vil altså ikke trække sig. Fik den i går aftes, der har været et møde blandt 19 kommuneforeningsformænd, som har det her synspunkt. Jeg synes selv, det er en både forhastet og forkert beslutning. Og derfor vil jeg fortsat søge opbakning hos de 850 delegerede, der kommer til Venstres landsmøde. Siger, Lars, ja. Jeg siger lige, hvor vi har det fra, Ida. Det ja, skal man altid huske. Det er det, jeg skulle til at sige. Det er jo for TV2, alle de her klip. Ja, det er jo nærmest, News. Om de har lavet sådan en hel kø, hvor man bare kunne stille sig op som venstremedlem og så få lov til at sige noget. Ja. Og vi havde jo også Ulla Tørnæs, der var ude og bakke op om Venstre. Og så havde vi bare det bedste klip i verden med Claus Hjort Frederiksen, som sagde, det her det tangerer til mobning. Har du været på News endnu, Janne Jørgensen? Ja, ja. Nå, det har I bondsløjfe. I bondsløjfe. Hvad siger du der? Jamen altså, jeg siger, at jeg synes, vi skal have is i maven, slå koldt vand i blodet, tage den lidt med ro, glæde os over de to fantastiske valgresultater, vi har opnået med Lars i spidsen. Første valg til Europaparlamentet, hvor vi fordoblede vores mandattal, og så et valg til Folketinget, hvor vi gik 9 mandater frem, og 10, hvis du tager Edmund Joensen fra Færøerne med. Altså det her med, at vi skal have Venstre på benene igen. Altså vi er på benene igen, vi er en styrket position, og så fordi vi selv går ud og laver noget forvirring om linjen ved, at vores næstformand giver et interview til Berlinske, som går imod linjen, og så i øvrigt så på et sommergruppemøde for at vide, at det skulle du ikke have gjort, og det siger han også, at det kan jeg godt se, at det var en fejl, at det så skal føre til, at vi pludselig skal have en helt anden holdning af den, vi havde lige efter valget. Det må jeg sige, det er at det er noget, der overrasker mig. Når der nu er sådan en voldsom, det er jo lige før man tænker på et skakspil, ikke? I Venstre, i de sorte, der er bønder, og der er konger, og det er selvfølgelig Løkke, der er kongen. Så kan man sende Janne Jørgensen frem og forsvare kongen. Hvilken brik er du? Jeg vil ikke være de sorte, jeg vil være de hvide. Når du er hvid, okay, så er I hvide, ja. Det får du lov til. Hvad er du for en type forsvar, man sender i marken der? Det ved jeg ikke. Jeg håber i hvert fald ikke, at jeg bliver ventet at sige det på den måde. Ja. Altså, jeg synes ikke, man skal sammenligne det hverken med fodbold eller skak eller noget som helst andet, som man hører mange være ude at sige. Men det handler jo om, at der er nogen, der gerne vil af med kongen af Venstre, ikke? Ja, åbenbart. Men ved du hvad? Altså, jeg fandt lige over en artikel, hvor der står, at 90% af hovedbestyrelsens medlemmer, det er en rundspørg, som Jyllandsposten har lavet, fordi journalister har jo talt om det her længe. Hvem skal være formand efter Lars osv.? Og så efter valget, der har de lavet en rundspørg, og 90% af hovedbestyrelsens medlemmer, de siger, at Lars kan da fortsætte, alt andet vil være tåbeligt. 90%. Det er en artikel, der står i Jyllandsposten den 5. august. Det er 3 uger siden. Altså, prøv at høre, det er 3 uger siden. Og så fordi Christian giver et interview til Berlinske, hvor han sætter spørgsmålstegn ved SV-regeringen og øvrigt også nogle andre ting, så pludselig så skal alt laves om, og alle skal væk, og vi skal have nogle helt nye i spidsen osv. Altså, jeg synes, det virker som om, der er nogen ude i baglandet, som godt lige kunne trække lidt luft ind og tage den lidt med ro eller efter tænksomheden tænke sig, og så gøre op med sig selv, om det nu virkelig er det klogeste at skifte. Hvis vi så skal tage en fodboldterminologi, så sige, altså hvorfor skulle man skifte træneren ud, når man lige har har vundet mesterskabet. Det virker ikke logisk. Men Jan Jørgensen, som du selv siger, så er det 3 uger siden, og der er godt nok sket meget i jeres parti på de her 3 uger. Hvis nu vi skal blive i skakmetaforen, Knud han kan godt lide at tale om skak, så er han god til det. Jeg har i hvert fald slået ham, så jeg ved ikke, men det siger heller ikke så meget. Nej, det siger jeg ikke. Nej, så god er han ikke. Men vi plejer også mest at spille lynskak. Nå, men Janne Jørgensen, hvis nu at du er oppe på holdet med Lars Løkke i de hvide brikker, så er der jo også alle de sorte brikker. Og der har jo været ret mange venstrefolk ude at støtte op om Midtjyllands udmelding. Preben Bang Henriksen, Carsten Kissmeier, Jakob Jensen, Ib Lauritsen, også Hans Ejner Bertelsen og Susanne Gren. Ret mange, som har været ude og sige, at nu må Lars Lykke altså trække sig. Og så har Claus Hjort Frederiksen været ude og kalde det mobning. Synes du også, at det her det er mobning? Altså, de sorte brækker, det er Socialdemokraterne og de andre røde partier, og de hvide brækker, det er også, det er sådan, jeg ser på det. Og der er det jo selvfølgelig noget rod, at de hvide brækker så ikke kan finde ud af, hvordan de skal rykke frem, og de begynder at kigge på hinanden, i stedet for at kigge over på de andre. Det er klart, det er aldrig godt for et parti, og det er også derfor, det er rigtig, rigtig fint, at vi nu får fremrykket landsmødet, så vi forhåbentlig får en afklaring. Men er det... Landsmødet er den højeste myndighed. Det er der, de her beslutninger træffes. Ikke? Og altså, det virker jo nærmest som... Altså, jeg har, for at tage et andet billedsprog, jeg har selv sammenlignet det med en skovbrand. Ikke? Altså, i det her tilfælde, vores næstformand taber en cigaret, og så kommer der nogle gløder, og så er der selvfølgelig en masse journalister, der synes, det er enormt spændende. Nej, stop nu lige, Janne. Nej, nu stopper jeg dig. Det får du ikke lov til her i radioen. Det er ikke, pressens skyld, det her. Det er ikke... Det var ikke det. Hvis du ville lade være med at afbryde mig, så jeg kunne gøre den færdig, så vil du høre, selvfølgelig er det ikke pressens skyld. Jeg siger, journalisterne synes selvfølgelig, at det her er interessant. Men hvis du ikke havde den af fokus på det. Altså, det har jo nærmest været 24-7 med news og radio 24-7 osv., hvor det her er blevet dækket. Så kommer der en stemning ud i baglandet. Det er noget værre noget, ikke? Så derfor vil jeg sige, at hvis man nu ikke ligesom stillede op og tog alle de her diskussioner i offentligheden og kom med alle mulige udmeldinger, men lige tænkte tilbage, okay, hvad var det egentlig, jeg mente lige efter valget? Okay, og det havde et super godt valg. Og så lige træk lidt luft ind, tag den lidt med ro og sige, okay, lad os nu passe på, at vi ikke lader os rive med i en eller anden panikstemning. Janne men Jørgensen. Prøv at sætte os ned og sige, hvad er det bedste for vores parti? Jeg er ked, at jeg afbryder dig. Det er fordi, du svarede jo slet ikke på mit spørgsmål. Vil du ikke svare på det? Altså, er det mobning? Ja, jeg ved ikke. Nej, jeg synes ikke, det er et særligt smart udtryk, Claus Bruch. Men altså, Claus er selvfølgelig også frustreret over situationen. Ikke? Vil Kristian Jensen blive en god formand for Venstre? Jeg tror ikke, Kristian skal være formand for Venstre. Det er da helt naturligt. Han er næstformand. Jamen, ved du hvad? Altså, det er ikke nødvendigvis naturligt. Altså, det har vi haft 2 gange i Venstre, at næstformanden er blevet formand. Og så er det ligesom blevet til en anden naturlov. Ja. Altså, Venstre er altså 150 år på banen lige om lidt. Ja. Og det er ikke en naturlov. Altså, jeg har været med så længe, at jeg har set for eksempel Hanne Severinsen, som var næstformand. Hun gjorde det fremragende. Hun var super god næstformand. Men der var ingen, der gik og talte om, at Hanne skulle være formand for Venstre. Så det er måske virkelig også noget... Der er mange, der har sagt, at Jensen skal være der, ikke? Ja, og det er måske nok noget af det i virkeligheden, der er problemet. Altså, det giver jo ikke mening at sige... Hvorfor er han så dårlig? Altså, hvorfor vil ikke have ham? Jeg siger ikke, nej, altså, hør nu her. Altså, du kan jo godt være god, selvom du ikke nødvendigvis skal være formand. Altså, der er masser af gode mennesker i Venstre. Hvad der gør, at han ikke har det, der skal til for at være formand? Jeg vil ikke på den måde begynde at give karakter. Altså, personligt tror jeg... Men det gør du jo alligevel. Du siger, at du synes ikke, han er den rigtige formand. Så er det vel naturligt nok, at Ida og jeg er helt lidt nysgerrige på, hvad der gør, at han ikke er den rigtige formand. Jamen, jeg synes, Lars Løkke er den rigtige formand. Ja, nu svarer du udenom igen. Hvorfor er Christian Jensen ikke den rigtige formand? Ja. Jamen, ved du hvad? Altså, det her med, at du siger, okay, nu vælger vi en næstformand. Ja. Og han skal så være formand for Venstre om 10, 12, 14, 15 år. Der kan der ske masser af ting. Der kan komme nye folk på banen, som man siger, okay, han var da i virkeligheden måske bedre. Det kan være, at det politiske landskab ændres, så du har brug for en helt anden profil. Altså, der er jo ikke nogen, der går rundt og spørger, hvornår skal Carl Christian Ebsen være formand for Dansk Folkeparti? De fleste ved måske ikke engang, hvem han er, og de ved i hvert fald ikke, at han er næstformand. Der er ikke nogen, der går og spørger, hvornår skal Mogens Jensen være formand for Socialdemokratiet? Altså, der har vi lidt skabt en dårlig situation for os selv ved ligesom at få skabt det her billede af, at i Venstre, der har vi sådan en kongerække, ikke? Hvor vi har en kronprins, der så kommer til, når kongen abdicerer, og det er et dårligt system. Ja, hvad med Jakob Ellemann? Vil han være en god formand? Det kunne jeg sagtens forestille mig, ja. Men altså, jeg mener ikke, det er aktuelt. Jeg mener, vi skal fortsætte med Lars. Alle vores lyttere, de vil gerne have Støjbær. Hvad siger du? Alle vores lyttere, ej ikke alle, rigtig mange, de vil gerne have Støjbær. Det er jo ikke rigtigt. Har du lavet en meningsmåling blandt 24-7? Nej, men der er mange, der skriver, at de vil have Støjbær. Kan du lide hende? Ja, jeg kan rigtig godt lide Inger. Men jeg tror heller ikke, Inger skal være formand. Nej, men ved hvorfor er det, hun ikke har det, der skal til? Jamen, vi skal have en ledelse af Venstre, som repræsenterer, altså hovedstrømningen i vores parti, og som har alle de mange kvaliteter, der skal til. Og ved du hvad, der ved vi, hvad vi har. Ja. Vi har Lars, og han har lige givet os to fremragende valg. Jeg har lige tabt magten. Janne, lad mig lige spørge dig bare en helt kort til sidst. Vil du erkende det åbenlyse? En formand, som bliver undsagt af noget af sit vigtigste bagland i går, Midtjylland, han er svækket. Ja, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Det tror jeg sådan set også, han selv vil, fordi det er der en rigtig kedelig situation. Ingen tvivl. Tusind tak, Janne. Selv tak. Og god dag til ham. Altså Janne Jørgensen, folketingsmedlem for Venstre. Ja, 8:55, og vi har jo hele morgenen talt med politibetjente. Vi har hørt, eller for at høre, om de vil tage imod den pose med penge, som justitsministeren nu står og tilbyder. Og det gør han jo, fordi der er 540.000 overarbejdstimer hos politiet. Det svarer til, at alle betjente på Fyn skulle holde fri et halvt år. Vi har kun talt med en enkelt betjent, som faktisk ville sige ja ud af 5 betjente. Ja. Michael Palmgren Madsen, god morgen. Godmorgen. Tillidsrepræsentant for Patruljecenter Aalborg. Der står i min papir, at du har ca. 80-100 afspadseringstimer til gode. Vil du tage imod tilbud fra Nick Hækkerup og få nogle penge i stedet for? Altså, under de forudsætninger, vi har lige nu, så umiddelbart ja. Nå, okay. Det bliver han glad for at høre. Vi hører der mange andre, der de siger, at fritiden er vigtig og tiden med børnene og sådan noget. Hvordan kan det være, at du vil tage pengene? Jamen, fordi jeg er helt enig. Fritiden er vigtigere, og tiden med børnene er vigtigere. Men hvis mit alternativ, det er at skal gå hjem i januar og februar måned, jamen, så er det faktisk værdiløst for mig. Så derfor vil jeg hellere have pengene. Ah, okay. Men hvorfor skulle du gå hjem i januar og februar? Kan du ikke bare vælge juli? Ja, det ville da være dejligt. Men altså, det er jo ikke rigtig de forudsætninger, vi er under, kan man sige. Så der er for meget at se til her i sommerperioden, så nej, jeg synes ikke... Så kan du tage på vinterferie med ungerne. Jamen, det kunne jeg da. Altså, ved du hvad, prøv at høre, og det er jo en ganske udmærket pointe, men hvis jeg nu tog pengene, så havde jeg faktisk råd til en vinterferie med ungerne, ja. Og så kunne jeg rent faktisk afholde min ferie i måske januar eller februar, og så tage den ferie, og så samtidig have råd til den. En sidste ting, jeg lige skal høre dig om, Michael. Vi har hørt mange betjente, eller ikke mange, siger. Vi har hørt nogle stykker sige, der bliver set så lidt skævt til jer, der snupper pengene. Altså, man vil helst have, at man ikke er skruebrækker, og man holder fri og ikke tager Nick Hækkerups penge. Bliver det også set skævt til dig, fordi du vil tage penge? Nej, og ved du hvad, det er der rigtig mange. Altså, prøv at høre, der er mange af mine, dem jeg repræsenterer, der er også lidt, hvad kan man sige, primært den lidt yngre skare. Altså, jeg kan forstå, at de gerne vil have pengene. Ja. Det kan jeg sagtens forstå. Jeg synes ikke, der bliver set skævt som udgangspunkt. Det, der er vigtigt her, det, der er aller vigtigst, det er faktisk bare, at folk de selv får lov at vælge, så de ikke bliver sat ind på tvungen afspacering, hvor de ikke rigtig kan bruge tiden. Eller hvad kan man sige, at de får den tvangsudbetalt, sådan at de heller ikke kan få friheden. Det, der er vigtigst for os, det er, at vi kan få lov at vælge mellem, hvad det er, vi gerne vil have. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, Michael. Og held og lykke med... Ja, du skal jo så have pengene. Held og lykke med at få brugt dem. Ja, det prøver vi. Altså, vi må lige vente og se, hvad det ender med. Nu kan man jo altid bruge. God dag til dig. Tak for det. Ja, tak for det. Ja, hej. God dag. Ja. Nå, spændende. Så fik vi en betjent mere der. Der er jo også andre ting i det her program 10.05, der sender du, Rosie Rashid. Hvad det har du? Det gør jeg. Hvad har du på programmet i dag? Vi skal kigge lidt på, hvad er det, der sker omkring moskéerne i København, fordi de, der var et terrorangreb mod en moské i Oslo, der var et terrorangreb mod et par moskéer i Christchurch, og det har selvfølgelig også skabt en frygt blandt de danske moskéer. Og vi taler lidt med et vagtfirma, der har fået en masse henvendelser om, at man gerne vil have vagter omkring moskéerne. Vi taler med politiet om, hvad er det, de gør for at komme ind i de her lukkede miljøer omkring moskéerne. Om de overhovedet har nogen som helst adgang til at tale med folk. Og så taler vi med terrorforsker Magnus Ranstorp, som skal forklare os, er der grund til den her bekymring? Er der noget, eller er det bare storm i et glas vand, at vi er meget optaget af det lige nu? Så det er omkring moskéerne, og hvad sker der? Og grunden til, at jeg overhovedet tager det op, det er, fordi jeg selv har været i moskéen her for 14 dage siden, hvor der var Eid. Og jeg må sige, jeg gik rundt sådan, med sådan lidt frygt i mit hoved og mit hjerte. Hvad er du bange for? Jamen, terrorangreb. Altså, der er en masse mennesker samlet. Hvad kan der ske? Så det er sådan lidt ind i den frygt, at jeg godt kunne tænke mig at høre, hvad sker der? Hvad gør man? Så skal vi tale om, det går skide godt med at få integreret de flygtninge, der kom til Danmark i 15. 56% er i arbejde blandt mændene, og vi kigger lidt på, hvorfor, hvad der sker, hvad er den gode historie her, og hvordan kan vi bruge den overførende til kvinderne. Og sidst men ikke mindst, så skal vi kigge på Alexander Arntzen, han har skrevet et indlæg om, han kan simpelthen ikke forstå, hvorfor de råber sådan, de her muslimer fra afrikanske og arabiske lande, som han har observeret i Voldsmose Sogn, hvor han bor. Jeg ved ikke, hvor tæt det er på Voldsmose. Hvis man ikke lige kan huske ham, så er han jo folketingsmedlem. Han er medlem af Folketinget for Dansk Folketing. DF, blandt andet også medieoverfører i øjeblikket, ja. Eller kulturoverfører. Ja. Så det diskuterer vi. Hvad, det lyder spændende. Hvorfor Søren råber I sådan, de ja. Sådan, vi Nå. Sådan? 10.05, russisk roulette. Nå, det glæder mig til at høre ja. Svaret på. Tak for i dag, Knud. Vi ses i morgen. Det gør vi.